ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องศาสตร์ศิลป์ชีวิตและวิญญาณโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่2มิถุนายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่เราจะมีการเปิดเรียกว่านิทรรศการศิลปกรรมและมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนทัศนะกันเป็นโครงการศิลปะกับชุมชนสันติอโศกเพราะก็มีศิลปินมีนักศึกษามีทั้งครูบาอาจารย์มีหมดทั้งนักศึกษาครูบาอาจารย์ศิลปินที่มาร่วมมาร่วมจัดมาร่วมทำกันในครั้งนี้ก็ดูเหมือนเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตอะไรตามประสาชาวโศกเราทำอะไรก็ไม่ใหญ่หรอกทำเล็กๆแล้วเราก็ทำให้มันเล็กๆอย่าไปทำใหญ่ๆแต่ทำให้มันได้สาระสัจจะทำมันมาได้เนื้อนะงานนี้ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นชื่อเรื่องเป็นชื่อของงานครั้งนี้เอาไว้ว่ารากแก้วแห่งชีวิตศิลปะกับวิญญาณทางสังคมรากแก้วแห่งชีวิตศิลปะวิญญาณศิลปะกับวิญญาณทางสังคมชื่อดีมากนะชื่อดีมากนะศิลปะกับวิญญาณทางสังคมเนี่ยดีแม้แต่คำว่ารากแก้วแห่งชีวิตนี่ก็ใช่เพราะว่ารากแก้วแห่งชีวิตจริงๆมันก็คือวิญญาณของมนุษย์นะรากแก้วแห่งชีวิตเนี่ยก็คือวิญญาณของมนุษย์ทีนี้ถ้าเผื่อว่าวิญญาณของมนุษย์นี่เป็นวิญญาณผีนะเป็นวิญญาณที่ไม่มีความรู้และเป็นวิญญาณที่ไม่มีกำลังหรือเป็นวิญญาณที่มีผีเข้าสิงเป็นวิญญาณที่ไม่สะอาดไม่ใช่วิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ใช่วิญญาณที่ปราศจากกิเลสวิญญาณมีผีเข้าสิงนั่นแหละมีพลังงานทางอกุศลหรือพลังงานทางกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำอยู่วิญญาณนั้นก็เป็นวิญญาณที่มีรากไม่ใช่แก้วซะแล้วตอนนี้มีรากโสโครกแห่งชีวิตเพราะรากแห่งชีวิตจิตวิญญาณนี่เป็นรากแก้วของชีวิตเพราะจิตวิญญาณถูกผีซาตานหรือว่าถูกกิเลสตัณหาอุปทานครอบงำถ้ายิ่งเป็นกิเลสตัณหาหยาบโลภหรือว่าราคะหยาบโทสะหยาบโมหะหยาบแรงเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งแย่นะทีนี้จิตวิญญาณนี่แหละจิตวิญญาณอย่างไรจะเป็นจิตวิญญาณที่เรียกว่ามีศิลปะนี่สำคัญจิตวิญญาณอย่างไรที่จะรู้ว่ามีศิลปะที่จริงคนเราศึกษาอะไรต่ออะไรอยู่ทุกวันนี้นี่ศึกษาอยู่นี่ก็เรียนรู้ศึกษาไปก็ได้รับรู้จิตวิญญาณเป็นตัวธาตุรู้เป็นองค์สำคัญของชีวิตของร่างกายมนุษย์แต่ละคนมีจิตวิญญาณเป็นตัวธาตุรู้มันจะฉลาดหรือมันจะโง่มันจะมีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมมันจะเป็นวิญญาณโหดร้ายวิญญาณเลววิญญาณเลวร้ายอะไรอย่างไรก็มันก็อยู่ที่ผู้นั้นได้ศึกษาและภาคเพียรได้แต่แค่การศึกษาทุกวันนี้ในการศึกษาหมายความว่าไปรับรู้ไปฟังไปศึกษาไปอ่านไปฟังไปรับรู้สัมผัสรู้มารู้มากๆเต็มหูเต็มหัวก็มีแต่กิเลสในใจไม่ได้เรียนรู้ กิเลสมันไม่ได้ล้างออกกิเลสมันก็ยังอยู่ฉลาดได้รู้รอบรู้รอบอะไรต่างๆนี่ได้เสร็จแล้วยิ่งเอาความรู้รอบต่างๆนั่นแหละมาสนับสนุนให้กิเลสมันทำงานหรือกิเลสนั่นแหละมันทำงานโดยอาศัยความรอบรู้เฉลียวฉลาดของคนเอาเปรียบเอารัดทำร้ายสังคมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สร้างสิ่งเลวไหลเลวร้ายลงไปให้แก่สังคมลงไปให้แก่มนุษยชาติเพราะงั้นจิตวิญญาณเนี่ยทำอย่างไรเราจะเรียนรู้จิตวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะทำลายไอ้ตัวพลังงานร้ายที่มันไปใช้จิตวิญญาณเราอยู่คนนี้ไม่รู้อะไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจริงๆจะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยมีผีร้ายมันเข้าไปควบคุมบงการอยู่ในจิตวิญญาณเราจะเรียกว่าผีร้ายก็เรียกเป็นภาษาไปจะเรียกว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติส่วนพลังงานเลวธรรมชาติพลังงานที่เลวที่ไม่ดีนี่แหละมันอยู่ในมันทำงานอยู่ในจิตวิญญาณของคนทุกคนมีมากมีน้อยก็แล้วแต่เราจะถูกจิตวิญญาณพวกนี้ถูกผีพวกนี้ครอบงำอยู่นะเพราะงั้นในทางธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคนพบว่าโอ้รากเหง้าที่มันพาดีหรือพาเลวอะไรจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิญญาณนี่เองมันอยู่ที่จิตวิญญาณนี่แท้ๆเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ถึงทำการวิจัยอ่านวิจัยจิตวิญญาณอย่างพยายามเรียนรู้ใช้การศึกษามาโอ้โหนานับชาติไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตค้นคว้าพิสูจน์วิเคราะห์วิจัยในพลังงานที่อยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยโดยเอาจิตวิญญาณจริงๆมาวิจัยวิเคราะห์ทีนี้คนแต่ละคนนี่มีจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายร่างกายของคนนี่มีจิตวิญญาณอยู่ทุกคนนั่นแหละเป็นจิตวิญญาณจริงแต่จิตวิญญาณที่ยังไม่ได้ศึกษาก็จะถูกพลังงานร้ายหรือผีพลังงานผีที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยมันครอบงำมันบงการมันสั่งการอยู่ในนั้นเสร็จเลยเพราะฉะนั้นคนจึงมีบทบาทลีลาทางกายกรรมวจีกรรมมีพฤติกรรมอยู่ในโลกจึงเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นลูกน้องของผีลูกน้องของพลังงานเลวและใช้ความฉลาดซับซ้อนเพราะความฉลาดเนี่ยมันรู้เลยนะว่าดีคืออะไรดีจะทำยังไงมันรู้ด้วยนะเสร็จแล้วมันก็เอาดีนี่มาเป็นเปลือกล่อหลอกซ่อนแต่ความเลวร้ายมันก็ทำความเลวร้ายอยู่จริงซ่อนข้างในล่อเหยื่อล่อเหยื่อด้วยเอาดีไปล่อแต่ตัวเลวร้ายก็ขมั่มตัวเลวร้ายก็เป็นตัวรับประโยชน์รับขมั่มนี่คือวิธีการซับซ้อนของกิเลสที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักมันเริ่มแรกเราจะต้องรู้จักสภาพของจิตวิญญาณนี้ให้ได้อย่างแท้จริงวิเคราะห์วิจัยจิตวิญญาณออกให้ดีเสร็จแล้วก็ถึงจะสามารถให้จิตวิญญาณสั่งการให้คนเรานี่แสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมซึ่งมาจากมโนหรือมาจากจิตนั่นแหละเป็นตัวประธานออกมาจะมีความรู้เรียกว่าศาสตร์และมีความประมาณจัดสัดส่วนจัดองค์ประกอบต่างๆให้เกิดเป็นศิลปะจัดองค์ประกอบต่างๆเรียกว่าองค์ประกอบศิลป์เราเรียกว่าจัดคอมโพสจัดคอมโพสิชันจัดการประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์รวบรวมองค์ประกอบนั้นออกมาจัดให้มันมีส่วนสัดส่วนที่ประกอบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรรูปเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นอะไรต่างๆนานาอยู่ในโลกเนี่ยแม้จะกลายมาเป็นย่อยแยกย่อยมาเป็นแม่น้ำลำธารต้นไม้ดอกไม้ใบไม้เป็นท้องฟ้าเป็นเมฆเป็นแสงเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ก ก็เกิดอยู่ในโลกนี่แหละปัญญาผู้รู้มีความรู้เรียกว่าศาสตร์ศึกษาแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าศาสตร์ความรู้ในการจะรู้ทั้งดินน้ำลมไฟทั้งเข้าของอะไรสารพัดที่มีอยู่ในโลกธาตุทุกอย่างพร้อมทั้งธาตุทางนามธรรมธาตุทางจิตวิญญาณด้วยแล้วก็เอามาผสมประสานเอามาประกอบหรือเอามาจัดสภาพเอามาใช้ให้มาประกอบกันประกอบอย่างไรประกอบเป็นรูปอย่างไรประกอบให้มีสภาพอย่างไรนี่แหละเป็นศีลเมื่อประกอบไปแล้วมันจะทำให้คนได้รับภาพที่ประกอบขึ้นมานั้นจัดคอมโพสขึ้นมานั้นมันมีฤทธิ์มีแรงให้คนเจริญขึ้นหรือไม่หรือว่ายิ่งทำให้แย่ลงทำให้เลวลงก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีฝีมือในการจัดถ้ามีฝีมือในการจัดการสร้างเก่งดีขึ้นก็เรียกว่ามีศิลปะขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าศิลปะเป็นมงคลอันอุดมศิลปะเป็นมงคลอันอุดมมงคลอันอุดมก็หมายความว่าเป็นมงคลเรียกว่าอันไปสู่ความประเสริฐมงคลเนี่ยมงคลแปลว่าอันไปสู่ความประเสริฐทีนี้อันอุดมอีกซ้อนลงไปอีกเป็นมงคลอันอุดมก็หมายความว่าไอ้ที่มันพาไปสู่ความประเสริฐเนี่ยประเสริฐขนาดไหนประเสริฐอุดมนี่แปลว่าสูงอุดมนี่แปลว่าสูงสูงเลยถ้าอุดมสุดก็สูงสุดอุดมการอุดมคติเนี่ยก็หมายความว่าสูงทั้งนั้นแหละชั้นสูงมันจะพาไปสู่ความประเสริฐชั้นสูงได้เท่าไหร่ก็เป็นศิลปะที่เยี่ยมยอดมากเท่านั้นเท่านั้นเพราะงั้นงานของผู้ที่จะกระทำออกมาจะเป็นงานระดับไหนก็แล้วแต่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอากาศสธาตุจนกระทั่งถึงวิญญาณธาตุรวมกันจัดสรรเข้ามาแล้วก็จะทำอย่างไรมันถึงจะมีฤทธิ์งานนั้นมีฤทธิ์ทำให้คนสัมผัสแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการประทับใจเกิดการรู้จักส่วนที่จะเลิกจะละก็เลิกก็ละส่วนที่จะประทับใจที่จะมีไฟแรงมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาดีมีกำลังอุตสาหะวิริยะขยันเพียรเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งอะไรขึ้นมาหรือทำให้รู้เป็นศิลปะที่ทำให้รู้ไปถึงกิเลสเป็นศิลปะที่สามารถนำพาให้ไปถึงรู้จักกิเลสตัณหาอุปทานรู้จักปรมัตถ์แล้วก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาอุปทานได้ด้วยนั่นยิ่งเป็นศิลปะในระดับโลกุตระซึ่งศิลปะโลกุตระนี้ยังไม่ค่อยมีเรียนกันในโลกมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะทั่วโลกก็ยังหาได้ยากศิลปะที่จะถึงขั้นโลกุตระนี้มีสอนอยู่ที่ระดับอุดมศึกษาหรืออุดรศึกษานี่อยู่สัมมาสิกขาลัยเป็นระดับสูงระดับอุดรศึกษามีอยู่ที่สมาสิกขาลัยนี่แหละสอนที่อื่นไม่ได้สอนสอนก็ผ่านๆเพลินๆไม่งั้นไม่ชัดไม่ละเอียดนะไม่ตรงเป้าและไม่เป็นจุดหมายสูงสุดของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะเจตนาสอนส่วนสมาสิกขาลัยนี้เจตนาอย่างยิ่งที่จะสอนให้คนมีศาสตร์และมีศิลปะเน้นถึงระดับเอาไปใช้เอาไปทำในชีวิตให้เกิดผลทั้งตนและผู้อื่นไปสู่สภาพโลกุตระให้ได้นะก่อนอื่นมาพูดซะก่อนว่าศิลปะคำว่าศิลปะศิลปะที่เรียกกันอยู่ทุกวันเนี่ยพูดกันถึงศิลปะนี่มันคืออะไรนะอาตมาพยายามจะแบ่งศิลปะ ต่างๆเอาไว้ถึง7ระดับนะ7ระดับที่ยังไม่เรียกว่าศิลปะแต่เขาเรียกอาตมาก็เลยจะยอมให้เขาเรียกแต่อาตมายังไม่จัดเข้าว่าเรียกว่าศิลปะหรอกแต่อาตมาก็จำยอมเพราะมนุษย์เขายอมรับกันก็จำยอมแต่ยังไม่เข้าขั้นศิลปะอาตมาไม่เรียกเข้าขั้นศิลปะที่ไม่เรียกว่าไม่ยอมรับว่าเป็นศิลปะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมงคลอันอุดมมันเป็นอนาจารมันทำให้คนรับสัมผัสเข้าไปแล้วตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นยังเรียกศิลปะไม่ได้แต่เขาก็เรียกกันเยอะด้วยแล้วคนก็ถูกหลอกว่าเป็นศิลปะมากมายด้วยเยอะเลยในโลกนี้ก่อนจะรู้ก่อนจะได้ฟังว่าศิลปะที่อาตมาแบ่งไว้7ระดับ7อย่าง7ประเภทจัดขีดตัดเขตเอาไว้อธิบายให้มันเป็นมิติหรือให้มันเป็นประเภทอะไรก็แล้วแต่ไว้สัก7ประเภทนี่แหละไว้ค่อยอธิบายกันก่อนหนึ่งก็มารู้กันซะก่อนว่าศิลปะที่ว่าศิลปะนี่มันคืออะไรศิลปะนี่เป็นภาษาสันสกฤตศิลปะนี่เป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีท่านว่าสิบปะสอเสือสระอีปอปลา2ตัวสอเสือสระอีปอปลา2ตัวสิบปะเป็นภาษาบาลีสิบปะสิบปังสิบปะหรือสิบปังส่วนภาษาสันสกฤตเราเรียกว่าศิลปะภาษาสันสกฤตสคในบาลีไม่มีสคไม่มีสรุสีในสันสกฤตก็มีไทยเอาภาษาสันสกฤตมาใช้ศิลปะคืองานฝีมือหรืองานของคนที่มีความสามารถเอาอะไรต่ออะไรต่างๆนี่แหละจากดินน้ำลมไฟอากาศจิตวิญญาณเอามาประกอบกันขึ้นแล้วทำให้คนมีสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละประเสริฐลักษณะที่กล่าวไปแล้วนี้ล้วนแล้วแต่ไปคุณลักษณะหรือเป็นคำอธิบายคำว่ามงคลอันอุดมทั้งนั้นนะเอาฟังอีกทีหนึ่งศิลปะคืออะไรศิลปะคืองานฝีมือเป็นงานเป็นผลงานเป็นฝีมือของคนที่ทำขึ้นมามีใช้ความสามารถเป็นความสามารถของคนที่เอาอะไรต่ออะไรต่างๆจากดินน้ำลมไฟอากาศจิตวิญญาณเอามาผสมผสานกันเข้าจะผสมผสานกันด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เถอะเอามาประกอบกันเข้าเรียกว่าจัดคอมโพสิชันหรือจัดคอมโพสจัดให้มันเกิดคอมโพสิชันมันเป็นองค์ประกอบแห่งศิลปะนั่นแหละใครจัดสามารถจัดงานนั้นขึ้นมาได้อย่างนั้นน่ะงานนั้นเมื่อทำเกิดขึ้นมาแล้วก็มีฤทธิ์มีผลให้คนเนี่ยเมื่อมาสัมผัสมาเห็นมารู้มาดูมาได้ยินอะไรก็แล้วแต่ทางทวารทั้ง6นี่แหละมารับสัมผัสเข้าแล้วทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขมีสูงสร้างสรรค์เสียสละไปสู่ความประเสริฐสูงสุดเท่าไหร่ได้ก็ยิ่งเป็นศิลปะที่มีฤทธิ์มีแรงหรือว่าพิเศษเป็นศิลปะขั้นพิเศษมากเท่านั้นแต่ถ้าเพราะว่างานใดก็แล้วแต่ฝีมือของคนทำคนความสามารถของคนเนี่ยเขาจะจัดขึ้นมาจะเอาอะไรต่ออะไรมาประกอบกันเข้าแล้วก็ให้มันเกิดการรับรู้คนรับรู้สัมผัสเข้าแล้วรู้แล้วก็เกิดพอสัมผัสแตะต้องเข้าแล้วก็มันไม่เป็นมงคลอนุดมมันอาจจะสุขแต่มันไม่สูงและมันไม่สร้างสรรค์และมันไม่เสียสละเ ราะฉะนั้นมันก็ไม่ประเสริฐถ้าสิ่งใดมันหลอกได้อย่างเงี้ยมันพาสุขเหมือนกันนะสุขคนหลงนี่หลงสุขนะคนหลงสุขสุขเนี่ยเป็นตัวหลอกมากที่สุดเลยพาสุขได้เหมือนกันแต่ไม่พาสูงไม่พาสร้างสรรค์ไม่พาเสียสละมีแต่ผลาญพลาดทำลายเป็นใหญ่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สร้างขึ้นมาอันนั้นด้วยฝีมือด้วยความสามารถผลงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นมาที่มีฤทธิ์ทำให้คนสุขได้เหมือนกันแต่ไม่สูงไม่สร้างสรรค์ไม่เสียสละไม่ประเสริฐงานนั้นเรียกว่าอนาจารเป็นงานที่เป็นฆ่าศึกแก่กุศลไม่เกิดกุศลอะไรขึ้นมาเลยนั่นเป็นงานอนาจารงานที่เรียกว่าศิลปะจะเป็นศิลปะขนาดไหนเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายให้เป็นขั้นๆนะระดับที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7แบ่งเป็นขั้นๆฟังดีๆแล้วจะเข้าใจแล้วว่าศิลปะอาตมาขอบอกไว้ก่อนแล้วว่าอาตมาเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่มีใครตั้งอาตมาตั้งตนเองเพราะอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาทำงานศิลปะอาตมาใช้ดินน้ำลมไฟใช้อากาศปิญญาณต่างๆในโลกเนี่ยที่บัดประดามีหยิบออกมาเอามาประกอบซ้อนที่เขาทำแม้แต่รูปวาดของคนอื่นอาตมาก็ขอยืมมาประกอบในงานอาตมารูปปั้นอาคารก่อสร้างศิลปะตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเขาแบ่งศิลปะออกเป็น5แขนงเรียกว่าเพียวอาร์ตมันมีอยู่5แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหศิลปะแขนงอะไรต่ออะไรไม่รู้มากมายเขาแบ่งไปพาณิชยศิลป์ก็มีโฆษณาศิลป์ก็มีอะไรศิลป์ของศิลปะไปหมดมันเลอะเทอะไปหมดแล้วแต่เดิมนั่นน่ะมีท่านเรียกว่าศิลปะบริสุทธิ์หรือวิจิตรศิลป์มีอยู่5แขนงคือ1เขาจัดอยู่ในสภาพแสดงออกทางภาพวาดภาพเขียน2ภาพปั้น3สภาพที่เป็นสิ่งก่อสร้าง4เรียกว่าวรรณกรรมทางตัวหนังสือภาษาเรียกว่าวรรณกรรม5ท่านรวมเอาไว้ที่จริงมันแยกได้แต่ว่าท่านรวมเอาไว้5ก็คือนาฏกรรมกับดนตรีการนี่5อย่างเส้นแบ่งไว้5อย่างมีเพนติ้งมีสคัลเจอร์อาร์คิเทคเจอร์ลิเทอเรเจอร์ดราม่าแอนด์มิวสิกมี5ประเภทศิลปะใครถนัดอย่างไหนก็แบ่งกันไปถ้าใครถนัดที่จะเอามาใช้รวมอาตมานี่ไม่ได้เป็นศิลปะอยู่ใน5ประเภทนี้อาตมาเป็นนักศิลปะที่อยู่ครบทั้ง5ประเภทไม่ได้อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งอาตมาอยู่ครบทั้ง5ประเภทแล้วรวมเอาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยที่แบ่งไว้5เนี่ยยังมีอื่นๆอีกเอามารวมไว้โดยเฉพาะศิลปะทางด้านจิตวิญญาณโดยเฉพาะเอามนุษย์เป็นองค์ประกอบศิลป์ที่ชัดที่สุดเอาตัวคนเนี่ยมีพฤติกรรมมีชีวิตชีวาเนี่ยมาประกอบลงไปในงานศิลปะอันนี้อาตมาว่าอาตมารู้ว่าอาตมาจัดเช่นจัดคนคนนี้คนคนนี้มีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนมีฤทธิ์ออกฤทธิ์เหมือนสีแดงเหมือนสีเหลืองเหมือนสีเขียวหรือว่ามีฤทธิ์มีสภาพมีความแข็งมีความอ่อนมีความนิ่มมีรสมีกลิ่นยังไงด้วยซ้ำคนคนนี้จะจัดสรรยังไงจะสัดสรรไปประกอบอยู่กับตรงไหนอะไรอย่างไรแล้วมันก็จะออกผลออกมาอย่างนี้เป็นต้นจะมีดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆนานาตั้งแต่เล็กๆย่อยๆไปจนกระทั่งถึงใหญ่ๆเท่าที่จะสามารถทำได้เช่นอย่างเงี้ยมีทั้งปั้นทั้งเขียนทั้ง อาคารทั้งอะไรต่ออะไรแล้วแต่มีทั้งรูปทั้งอะไรเนี่ยเอามาแซมเข้าไปอีกเนี่ยยังมีงานศิลป์เนี่ยนักศิลปินก็เอางานศิลปะมาประกอบมาร่วมกับอาตมาอีกก็เอามาผู้ใดสามารถมองได้ออกได้สื่อออกได้ก็เอาใครยังสื่อไม่ได้ใครยังรับไม่ได้ใครยังเข้าใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหลายคนก็ดูแล้วก็บอกว่าโอ้มันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เคยได้ประโยชน์อะไรมั่งมันจะเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลาไปปลูกข้าวปลูกผักดีกว่าก็ไม่ได้คนรู้สึกอย่างนั้นก็ไปปลูกข้าวปลูกผักเลยเพราะปลูกข้าวปลูกผักก็เป็นศิลปะเป็นฝีมือเป็นความสามารถเหมือนกันอาตมาก็ไม่ว่าแต่อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่ยังมันออกมาไกลแล้วมาใช้รูปแสงสีเสียงอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะให้เกิดการสัมผัสแต่ต้องแล้วเกิดการประทับใจเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณไปอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็เอาใครจะอยู่ในระดับไหนก็ไม่ว่าร้านคนอยู่ในระดับที่อยู่ในแกนที่เอาสาระอย่างสำคัญก็ว่าไปสาระสำคัญไปเลยคนที่ไม่ได้ไปอยู่ในสาระสำคัญแต่ไปอยู่ในประเภทที่เรียกว่าเอาสิ่งเหล่านี้แหละเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเส้นแสงสีเสียงอะไรนี่ก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาเกิดทางจิตวิญญาณอีกทีนึงเขาจะทำงานนี้ก็เอาให้มันเป็นงานที่มันไปสู่จุดสูงจุดลึกซึ้งบ้างก็แล้วกันละเอียดละออพอสมควรในเรื่องของศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะแต่ว่าคนอาตมาว่าอาตมาพูดอาจจะเป็นการเชิงเบ่งเชิงข่มคนอื่นก็ขออภัยกันแล้วกันคือเขาไม่เข้าใจงานศิลปะเนี่ยมันไปแยกย่อยซะจนกระทั่งผู้ทำงานศิลปะนั้นเข้าใจไม่ครบเข้าใจไม่สมบูรณ์เข้าใจไม่ถึงเป้าสุดท้ายของศิลปะที่แท้จริงก็เลยไปเข้าใจเพลินๆอยู่แต่เปลือกนอกๆผิวๆไปอยู่แค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เลยปรุงแต่งอยู่แค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นแล้วก็ไปติดอยู่ที่เปลือกไปติดอยู่ที่วัตถุก็เลยไปมีแต่ไปพัฒนาเทคนิคไปพัฒนาวัตถุไปพัฒนาก้อนของจริงมันมีฤทธิ์เหมือนกันมันมีผลเหมือนกันแต่ผลมันก็เลยกลายเป็นหลงอยู่แต่ในเรื่องที่มันมีผลให้คนกระทบแล้วก็รู้สึกแปลกก็เลยไปหลงไหลวิธีการสร้างเทคนิคเพราะฉะนั้นศิลปะทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องสร้างเทคนิคของงานให้มันดูแปลกกับคนอื่นไปจะสื่ออะไรบ้างก็พออธิบายได้พออธิบายได้บางคนอธิบายของตัวเองไม่ได้โดยซ้ำไปแล้วบอกเรียกว่างานศิลปะซึ่งไม่ใช่เลยตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วอธิบายไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่รับสัมผัสแล้วมันจะเกิดผลอะไรต่อคนที่รับสัมผัสเพราะงานที่เขียนขึ้นมาเนี่ยหรืองานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยงานใดก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาแล้วบำเรออารมณ์ตนเองทำให้มันสะใจตนเองเท่านั้นน่ะจะทำเป็นภาพเป็นรูปปั้นรูปเขียนเป็นตึกรามเป็นแสงสีเสียงเป็นท่าเต้นท่ารำเป็นการแสดงออกทางร้องทางอะไรก็แล้วแต่หรือทางหนังสือหนังหาที่เขียนบรรยายอะไรออกมาก็ตามแต่พอได้แสดงออกแล้วสะใจตนเองพอใจของตนเองคนอื่นไม่รู้ช่างหัวเองใครไม่รู้ช่างหัวเองข้ามันหัวใจข้าพอใจว่านี่ข้าเข้าใจข้ารู้ของข้าลึกรู้สึกมันประทับใจข้าพอใจข้าเนี่ยจะเป็นภาพแสงสีเสียงจะเป็นรูปปั้นรูปเขียนรูปก่อสร้างจะเป็นวรรณกรรมเป็นร้องเป็นเพลงเป็นท่าทางแสดงออกทางท่าทางลีลานาฏกรรมอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เถอะหรือไม่ใช่นาฏกรรมแล้วท่าทางแสดงออกจะกระโดดโลดเต้นเวียงปุ๊บเวียงปั๊บอะไรอย่างทุกวันเนี่ยตาเต่งทัดต้นงอนอะไรแล้วแต่เถอะมันสะใจตนเองอย่างนั้นเรียกว่าสำเร็จความใคร่ฟังให้ชัดๆนะไม่ใช่ศิลปะเป็นกามหรือเป็นความบำบัดตัณหาเป็นกามเป็นความบำบัดเป็นการบำบัดตัณหาของมนุษย์ชาติของสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์เป็นอนาจารอย่างยิ่งฟังให้ชัดๆฟังดีๆอาตมาอธิบายฟังชัดๆและชัดๆและจะเข้าใจจะได้แยกวิเคราะห์อนาจารกับ ศิลปะให้ออกทุกวันนี้ที่แสดงออกอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมีแต่การบำเรอความสะใจพอสมมุติอันนี้ขึ้นมาคนอื่นรับรู้ด้วยคนอื่นยารับสมมุตินี้ด้วยเออไว้ดีไว้มันไว้แล้วก็เอาไปบำเรอสะใจตัวเองบำเรอความสะใจพอสมมุติอันนี้ขึ้นมาคนอื่นรับรู้ด้วยคนอื่นยารับสมมุตินี้ด้วยเออไว้ดีไว้มันไว้แล้วก็เอาไปบำเรอสะใจตัวเองตลอดเวลาเลยกระจายแพร่ระบาดเป็นโรคระบาดไปเลยงานนี้คืองานอนาจารไม่ใช่ศิลปะเลยฟังดีๆจะเป็นงานทางภาพเขียนซึ่งภาพเขียนนี่อธิบายชัดๆก็คือภาพเขียนที่มีเชิงโป้มีเชิงกามพอคนสัมผัสแล้วก็สะใจแหมมันระริกระรี่ในกามสะใจมันดีถ้ายิ่งเป็นอนาจารชัดๆเลยภาพโป้อนาจารชัดๆคุณก็คงจะรู้ยิ่งสะใจใหญ่เลยเป็นการสำเร็จความใคร่จริงๆเลยเป็นการบำเรอความใคร่จริงๆเลยนั่นแหละคืออนาจารแท้ๆอนาจารอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไอ้การบำเรอความใคร่บำเรอความอยากบำเรอความต้องการของตนเองหรือของใครก็แล้วแต่ให้คนนั้นคนนี้เขาไปสมมติตามและเขาก็บำเรอความสมใจของเขาตามที่เขาเองเขามีอุปทานงานอย่างนี้เรียกว่างานอนาจารไม่ใช่ศิลปะอยู่ในโลกนี่มีไหมอาตมาถามลอยๆไปเงี้ยพวกคุณนั่งฟังตอบได้ไหมว่าในโลกนี่มีไหมเคยเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างจริงอย่างถูกต้องโลกก็ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็หลงกันหลงระเริงกันอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกแม้แต่ในมหาวิทยาลัยที่ประสาทปริญญาถึงเอกปริญญาเอกเลยเนี่ยแต่มาพูดไปนี่จะหาศัตรูหรือเปล่าเนี่ยนะเอาละจะเกิดศัตรูก็เกิดไปอาตมาเองอาตมาไม่ได้เจตนาจะสร้างศัตรูแต่เจตนาจะไขสัจธรรมเข้าใจภาษาที่อาตมาพูดนี่นิดนึงก็บ้างก็ได้ว่าอาตมาที่พูดนี่เพื่อจะเปิดเผยสัจธรรมไขสัจธรรมไม่ใช่เจตนาจะไปว่าคนนั้นด่าคนนี้ไปหาศัตรูอะไรไม่ใช่หรอกอาตมาไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแต่ใครเป็นศัตรูกับอาตมาก็แล้วแต่เขาบาปนะอาตมาขู่ไว้ก่อนใครมาเป็นศัตรูกับอาตมาบาปนะเพราะงั้นสิ่งใดที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้คนสัมผัสนะคนสัมผัสพอสัมผัสไปแล้วรับไปแล้วเกิดแรงบันดาลใจเพียงแค่สะใจบำเรอใจเท่านั้นนะมันไม่เกิดการพัฒนามันไม่เกิดการบันดาลใจที่จะสุขจะชนิดที่ทำให้เกิดพัฒนาขึ้นสู่สูงแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็เสียสละเป็นคุณลักษณะของความประเสริฐมันไม่เกิดอย่างนั้นเลยบำเรอใจแล้วเป็นไงจบดูภาพโป้แล้วเป็นไงยิ่งไปใหญ่เลยกิเลสยิ่งหนาใหญ่เลยมันไม่จบจะไปประกอบกรรมอะไรต่างๆนานาเครื่องแต่งตัวผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็โดยเฉพาะผู้หญิงดีไซน์ออกมาให้แต่งตัวเสร็จแล้วก็คนสัมผัสแล้วก็โอ้โหสุดเซ็กซี่เกิดกามนั่นคืองานอนาจารทั้งสิ้นโอ้เซ็กซี่จังเกิดกามเกิดความใคร่อยากเสร็จแล้วก็เอาไปให้คนไปแต่งประเจิดประเจ้อถ่ายรูปโฆษณาเผยแพร่ออกไปคนก็รับภาพรับสื่อพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปเกิดความเกิดกิเลสกดดันคลั่งกดดันไว้ในใจมากๆหนักเข้ากับปล้ำข่มขืนฆ่าอยู่ในสังคมหมดและเขาไม่รับผิดชอบเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนกระทำลงไปในสังคมคนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเขากระทำลงไปในสังคมและยังมาเรียกกันว่างานเหล่านี้เป็นงานศิลปะพวกตัวนางแบบต่างๆนี่เขาบอกว่านี่ศิลปะดูเถอะไอ้นางแบบทั้งหลายแหล่ที่ถ่ายภาพถ่ายใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นบ้างอะไรบ้างเปิดปิดปิดป๊อปป๊อปแบมแบมอะไรต่างๆนานาเลยเขาบอกว่าศิลปะนั่นน่ะคือกามทั้งนั้นแหละ มันไม่ใช่ศิลปะเลยศิลปะนั้นจำกัดความให้ฟังง่ายๆถ้าเผื่อว่าได้กระทบสัมผัสรับสัมผัสแล้วมันเจริญขึ้นมันสู่สูงแสดงว่าคนเจริญขึ้นนี่คือคนกิเลสลดคนกิเลสลดลงลดลงนี่คือคนเจริญนะฟังความนี้ให้ชัดกันแล้วกันใครจะรับยอมนิยามมันนี้ด้วยหรือไม่ยับไม่รับก็แล้วแต่ถ้าทำให้คนเนี่ยกิเลสลดลงนี่คือคนเจริญเพราะฉะนั้นจะมีคุณจะเขียนภาพนูดคุณจะปั้นภาพนูดอะไรขึ้นมาถ้าคนรับสัมผัสแล้วกิเลสมันลดลงกามหรือราคะมันลดลงอย่างนั้นเรียกว่างานศิลปะถ้าคุณทำออกมาจะเป็นภาพเขียนภาพปั้นภาพถ่ายอะไรก็ตามใจภาพนูดคนสัมผัสแล้วกิเลสมันขึ้นนั่นไม่ใช่งานศิลปะนั่นเป็นงานอนาจารเพราะงั้นจะไม่มือไม่เข้าใจอย่างนี้แหละงานอนาจารจึงมีมากเหลือเกินในสังคมเมื่อคนในสังคมได้รับสิ่งสื่อเหล่านี้เป็นอนาจารอยู่ตลอดเวลาสังคมมันก็ล้มเหลวสังคมมันก็เกิดนี่แหละกามจัดจ้านวิถานขึ้นอะไรขึ้นมากขึ้นอะไรต่างๆนานาสารพัดเลยแล้วจะไปบอกไปบ่นไปพูดทำไมสังคมมันเลวไหลเลวซามงี้ใครบ้างล่ะตัวเองด้วยนะมันยังไม่ถึงทีตัวเองแต่ตัวเองก็เป็นคนเป็นสื่อคนหนึ่งเหมือนกันเป็นสื่อคนหนึ่งเหมือนกันสื่ออนาจารนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกตัวเองนี่แหละเป็นสื่ออนาจารคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไปโทษสังคมทำไมมันเลวไหลก็ตัวเองแท้ๆยังทำเลยแต่งโป้แต่งเปลือยแต่งชวบชวาบแต่งอะไรก็ไม่รู้ยั่วยวนให้เกิดคนเกิดการเกิดความใคร่ความอยากนี่แหละฟังแล้วเหมือนกับว่าอาตมานี่ไม่รู้จักความสวยความงามเหมือนกับว่าเป็นคนที่โอ้โหพูดแบบนี้เนี่ยไม่รู้จักสีสันความสวยความงามโทษใครอยู่กับอาตมานี่นะอาตมาพาทำความสวยยิ่งทุกวันนี้เนี่ยยิ่งงามยิ่งสวยเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าชักฐานะชักดีขึ้นกว่าเก่าหน่อยก็เลยมีสีมีสันมีนวลมีนี่มีกลิ่นมีรสอะไรเพิ่มขึ้นนะทุกวันนี้จะว่าไปแต่ก่อนนี้เราจนเรายังไม่มีเราก็เลยทำตัวไว้งั้นก่อนตอนนี้เรามีบ้างก็แล้วก็เลยมีอะไรต่ออะไรขึ้นดูสิเนี่ยดอกมงดอกไม้มีสีนี่มีกลิ่นด้วยนะเนี่ยแต่จะไปดมมันมากเดี๋ยวมันช้ำมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเริ่มแรกที่อาตมาขยายความให้ฟังเนี่ยให้รู้แบ่งแยกให้รู้แต่ว่าแค่อนาจารกับศิลปะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสามัญไม่ใช่เรื่องรู้กันได้ง่ายๆแบ่งขีดแบ่งเขตตัดเขตของมันออกไม่ค่อยชัดเมื่อตัดเขตไม่ชัดก็มันศิลปะหรือมันอนาจารเขาก็ว่ากันไม่รู้เรื่องคนที่ทำอยู่นี่ไม่ว่าจะในสื่อสารในอะไรต่ออะไรเยอะแยะหลายหลายอันในหลายแห่งหลายอย่างแม้แต่ในหนังสือพิมพ์เยอะแยะเลยมันเข้าข่ายอนาจารกันมหาศาลเลยเข้าข่ายอนาจารมากกว่ามากที่เป็นศิลปะนั้นน้อยกว่าน้อยนักที่จะสามารถสื่อให้เกิดสภาพเป็นความสุขที่สูงที่สร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์แล้วละหน่ายคลายสร้างสรรค์เสียสละไม่ใช่สร้างสรรค์แล้วก็ยิ่งกามยิ่งเยอะกิเลสอะไรยิ่งเยิ้มอะไรขึ้นไปอีกไม่ใช่สร้างสรรค์อย่างวิราคะสร้างสรรค์อย่างหน่ายคลายสร้างสรรค์อย่างเสียสละเสียสละนี่คือเอาออกนายคลายออกจางคลายออกไม่ใช่สร้างสรรค์แล้วก็มารับไว้คนสร้างสรรค์นี่นะฟังตรงนี้ให้ดีคนที่มีคุณธรรมคนที่มีความประเสริฐเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยเรายิ่งสร้างสรรค์ได้มากเรายิ่งตัวน้อยลงเรายิ่งเห็นแก่ตัวน้อยลงเรายิ่งเอาออกสร้างสรรค์มากๆแล้วเอาออกให้คนอื่นมากๆสร้างสรรค์แล้วเอาออกมากๆนี่คือคุณประเสริฐคุณฟังความนี้ดูสิว่าอาตมาแกล้งพูดหรือว่าอาตมาพูดแล้วไม่จริงอาตมาหาคำภาษามาแกล้งพูดให้มาดูเพราะๆเฉยๆหรือว่าฟังแล้วไม่ใช่เพราะเฉยๆดูเพราะดีด้วยนะคนสร้างสรรค์แล้วก็ให้ออกเอาออกไม่ใช่สร้างสรรค์แล้วก็เอามากอบโกยสร้างสรรค์แล้วก็เอามาให้แก่ตัวกูของกูสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอสร้างเสร็จแล้วยังเอาไปตีราคา เอาไปแลกอะไรอื่นๆให้มากกว่าค่าของมันอีกสมมุติก็ได้ว่ารูปเขียนของคุณเนี่ยแหมมีราคามีดีเหลือเกินคนสัมผัสแล้วรู้สึกกิเลสลดสัมผัสแล้วรู้สึกแหมเป็นคนพัฒนาใครสัมผัสงานศิลป์ของคุณนี่แล้วพัฒนาเจริญตั้งราคาให้งานของคุณนี่ 50,000 ด้วยเสร็จแล้วคุณก็ให้เขาไปคุณก็ไปเอา 50,000 คืนหรือคุณไปเอา 100,000 ด้วยยิ่งใครประมูลให้ราคามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งหลงว่าของคุณนี่ราคาดีเป็นของสูงอันนั้นไม่ใช่สูงอันนั้นมันเสื่อมคุณไปแลกคืนมานี่คุณไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุณสร้างแต่แค่งานศิลป์งานเขียนงานปั้นงานเป็นชิ้นอันนั้นเท่านั้นนะถ้าจะว่าแล้วงานต่างๆนานานี่ถ้าสร้างแล้วคนอื่นได้รับประโยชน์คุณค่าไปแล้วก็เกิดความบันดาลใจศิลปะจะถึงขั้นบันดาลใจนะให้ความสุขแล้วก็บันดาลใจให้เป็นคนพัฒนาให้เป็นคนเจริญให้เป็นคนที่จะช่วยเหลือเฟื่อฟายเป็นคนที่จะเกิดมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรค์ความกตัญญูกตเวทีความ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณค่าทางกุศลเป็นไปในทางก่อกุศลนั่นเป็นงานศิลปะที่วิเศษนะที่ประเสริฐนะเพราะแค่งานเขียนงานปั้นงานอะไรเนี่ยเป็นเรื่องประกอบเท่านั้นเป็นเรื่องประกอบเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหมายมีความหมายอาตมาใช้ทุกอย่างใช้ทั้งภาพเขียนภาพปั้นใช้ทั้งสิ่งก่อสร้างใช้ทั้งวรรณกรรมการเขียนภาษาตัวหนังสือภาษาพูดเขียนร้องเสียงสำเนียงคำภาษาเป็นวรรณกรรมต่างๆมีทั้งเสียงสำเนียงมีคีตะวาทิตะพร้อมท่าทางลีลาดราม่าแอนด์มิวสิกเอาหมดเอามาประกอบกันพร้อมทั้งคำนึงถึงจิตวิญญาณเป็นหลักพร้อมทั้งคำหนึ่งถึงจิตวิญญาณเป็นหลักจิตวิญญาณนี่ต้องเรียนรู้อย่างมากคนที่เรียนศิลปะชั้นสูงๆนี่ก็จะเรียนศิลปะในระดับถึงขั้นอภิธรรมในขั้นปรัชญาปรัชญาทางจิตวิญญาณคนที่เรียนศิลปะในระดับชั้นสูงปริญญาโทปริญญาเอกโดยเฉพาะปริญญาเอกเนี่ยอย่างด็อกเตอร์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยเขาก็เรียนจบปริญญาเอกมาทางปรัชญาทางจิตวิญญาณทางศิลปะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งจิตวิญญาณอย่างยิ่งศิลปะนี่ถ้าหาออกจากศิลปะไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็เป็นแต่เพียงงานช่างเป็นงานฝีมือเฉยๆไม่เรียกว่าศิลปะถ้าห่างจากจิตวิญญาณออกไปเท่าไหร่เรียกว่างานฝีมือเท่านั้นนะซึ่งเขาก็รู้กันดีพวกศิลปินก็รู้กันก็เข้าใจกันทั้งนั้นน่ะแต่ทีนี้มันไม่เข้าใจจิตวิญญาณนี่แหละสำคัญมันก็เลยหลงไหลไปทางจิตวิญญาณที่หนักเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณที่มันเป็นนามธรรมเป็นอรูปเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นแอบสแตรกอะไรนี้เขาว่ามันเป็นยิ่งเป็นนามธรรมยิ่งไม่รู้เรื่องแต่ตัวเองรู้อยู่คนเดียวหนักเข้าบ่มเรอใจตัวเองสะใจตัวเองคนเดียวก็กลายเป็นอย่างที่อาตมาพูดแต่ต้นแล้วมันเป็นอนาจารบ่มเรอความสะใจตัวเองรู้อยู่คนเดียวประทับใจมันอยู่คนเดียวเป็นสำเร็จความใคร่ของตนเองความอยากของตนเองอยากให้มันออกมาเป็นอะไรแล้วท่านก็ทำได้สำเร็จเท่านั้นสุขใจอันนั้นไม่ใช่งานศิลปะนะอันนั้นเป็นเรื่องของอัตตาธรรมดาเป็นของบำเรออัตตาธรรมดานะทีนี้งานศิลปะที่ไปแบ่งเป็นศิลปะบ้างอนาจารบ้างเนี่ยอาตมาได้แยกวิเคราะห์ให้ฟังแล้วถ้าอะไรเป็นข้าศึกแก่กุศลเรียกว่าอนาจารถ้าอะไรเป็นมงคลอันอุดมเรียกว่าศิลปะนะทีนี้ศิลปะที่คนเขาพยายามภาคเพียรกระทำเนี่ยมันแบ่งออกเป็นศิลปะใหญ่ๆอยู่สองอย่างถ้าถึงขั้นศิลปะนะเดี๋ยวอาตมาจะแบ่งเป็นเจ็ดประเภทให้ฟังตั้งแต่มันยังไม่ถือว่าศิลป์จนกระทั่งถึงขั้นศิลปะเจ็ดขนาดค่อยฟังตอนท้ายศิลปะแบ่งออกง่ายๆแบ่งออกเป็นถ้านับว่าเป็นศิลปะอนาจารตัดไว้ นะว่าอนาจารเนี่ยมันไม่ใช่งานศิลป์แล้วเป็นงานมอมเมาซึ่งมีมากในโลกหลงว่าเป็นศิลปะมีมากในโลกอาตมาถ้าพูดรายละเอียดรายตัวเรียงไปเลยเนี่ยนะมันจะเท่ากับไปชี้ศัตรูให้แก่ตัวเองมากเลยอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่งานศิลปะมันงานอนาจารสร้างขึ้นมาจะมีรูปทรงแสงสีเสียงเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรก็แล้วแต่แม้แต่อยู่ในอาหารการกินอยู่ในแสงในสีในเสียงในอะไรทั้งนั้นมันก็ถ้าอาตมาชี้ลงไปเป็นตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะอาตมาจะได้ศัตรูเนี่ยโอ้โหรอบทิศเลยในโลกมีมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนาจารเยอะมันอนาถ้าอาตมาจะไปบอกกล่าวยังไปบอกเลยว่านี่งานนี้ของคนนี้งานนี้ของคนนี้โอ้โหรับรองเลยเท่ากับลงบัญชีค่าศึกให้แก่ตัวเองตัวเองจะมีค่าศึกเยอะแยะเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่งานศิลปะมันเป็นงานอาจารย์อาตมาพูดนี่นะยังกับตัวเองนี่โอ้โหเป็นศิลปินยิ่งใหญ่เป็นเกจิอาจารย์เป็นอะไรล่ะศาสดาศาสตราจารย์ใหญ่ในทางศิลปะคล้ายๆงั้นนะฟังดีๆอย่าเพิ่งอ้วกนะอาตมาไม่ได้ไปหมายถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งรู้สึกขนาดนั้นยังไงขออภัยอาตมาพูดถึงสัจจะตอนนี้อาตมาจะใครจะเข้าใจอาตมาเป็นอะไรอาตมาไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าอาตมาตอนนี้อาตมากำลังถอดตัวถอดตนพูดอาตมาก็เราไม่ได้มีตัวตนของอาตมาพูดเพราะอาตมาถ้ามีตัวตนอยู่อาตมาก็กลัวเข้ามาตีหัวแบะเพราะฉะนั้นอาตมาตอนนี้กำลังถอดตัวถอดตนพูดอย่างคนไม่มีตัวตนใครมาตีก็ตีไม่ถูกตัวเพราะไม่มีตัวใครจะเข้าใจอย่างไรอาตมาก็ยอมนะยอมเขาจะรู้สึกว่าเกลียดชังรู้สึกว่าไม่ชอบใจอะไรบ้างก็ขออภัยก็ต้องยอมเพราะว่าตอนนี้เราพูดสัจธรรมสู่กันฟังถ้าไม่แจกแจงไม่ชี้ชัดอย่างนี้มันก็อมพนำคลุมเครือพูดไม่เป็นรูปธรรมพูดไม่ชัดไม่เจนพูดไม่รู้เรื่องแต่คุณถูกด่าด้วยก็ต้องขออภัยนะอยู่ในนี้จะมีศิลปินนั่งอยู่กี่คนก็ไม่รู้ละนะไม่ใช่ศิลปินก็แล้วไปแต่ถ้าใครรู้ตัวนะทั้งนั้นแหละคนอยู่ในโลกนี้มีสองอย่างเท่านั้นนะคนอนาจารกับคนที่เป็นศิลปินเท่านั้นแหละในโลกคุณทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกคุณก็เป็นศิลปินคุณทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณค่าต่อโลกคุณก็เป็นมนุษย์อนาจารทำสิ่งที่มันเลวไหลอยู่ในสังคมเท่านั้นเองถ้าแบ่งแน่ๆอยู่เท่านั้นบอกคนอยู่ครึ่งกลางๆมีไหมไม่มีมากหรือน้อยเท่านั้นแหละคุณทำอนาจารมากหรือคุณทำศิลปะมากเท่านั้นแหละมากหรือน้อยเท่านั้นบอกไม่ทำอะไรเลยมีไหมไม่มีต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าดินหินต่างๆมันก็ออกฤทธิ์ของมันให้คนไปสัมผัสแล้วมันก็จะออกผลนี่แหละเป็นอนาจารหรือเป็นศิลปะเหมือนกันเนี่ยทั้งนั้นแหละยิ่งคนแล้วยิ่งมีวิญญาณประกอบด้วยแล้วโอ้โหยิ่งยอดสร้างอารมณ์เลยยอดก่อเกิดผลมากกว่าต้นไม้ใบหญ้ามากกว่าดินหินถ้าศิลปะทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าตัดเรื่องอนาจารไปงานอนาจารมีเยอะทีนี้เริ่มนับว่าเป็นงานศิลปะเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งศิลปะในระดับโลกียะสองระดับโลกุตระงานศิลปะโลกียะนี่ก็พอมีแต่เป็นศิลปะที่ทำให้คนมีสุขและก็พัฒนาขึ้นสู่ความดีเป็นกัลยาณธรรมก็ดีแต่ไม่ได้ละตัวตนไม่ได้ละความชื่นชมแห่งตัวเองที่จะภาคภูมิที่จะมีความเข้าไปยึดไปติดเข้าไปเกาะไปเกี่ยวนะเพราะถ้าไม่เรียนสัจธรรมของพระพุทธเจ้าโลกุตรธรรมแล้วก็ทำงานแล้วเราเป็นศิลปินเราสร้างงานแล้วเราจะเข้าไปเกาะเกี่ยวเราจะเอาจิตเข้าไปผูกพันไปเกาะเกี่ยวเป็นตัวกูของกูเป็นผลงานของกูเป็นความประทับใจของกูยังไม่เข้าโลกุตระนะนี่ฟังดีๆตอนนี้เป็นแต่เพียงงานโลกียะพาไปสู่การเจริญเหมือนกันงานศิลปะงานจะเป็นงานอะไรแล้วแต่จะเป็นการเขียนงานปั้นงานก่อสร้างงานวรรณกรรมงานนาฏกรรมดนตรีการหรือว่างานองค์ประกอบที่ครบครันยิ่งกว่านั้นก็ตามทำให้คน รักดีทำให้คนลดพฤติกรรมที่เลวร้ายทำให้คนพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมของคนทำให้คนพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้ได้อันนั้นแหละเรียกว่างานศิลปะได้แต่เป็นศิลปะในระดับโลกียะนะโลกียะมีผลต่อสังคมมีผลต่อตนต่อท่านในสังคมในมนุษยชาตินี่โลกียะธรรมดาส่วนใครจะทำได้แนบเนียนได้มีฤทธิ์สูงได้มีคุณภาพสูงก็แล้วแต่ศิลปินฝีมือของศิลปินแต่ละคนสามารถที่จะจัดคอมโพสิชันนั้นๆประกอบภาพออกมาแล้วได้มีฤทธิ์มีแรงทำให้คนรับสัมผัสแตะต้องแล้วได้ผลอย่างที่ว่านี้ก็นั่นแหละเป็นฝีมือเป็นความสามารถของศิลปินนั้นๆทีนี้งานศิลปะในระดับโลกุตระล่ะศิลปะโลกุตระนั้นคนรับสัมผัสงานนั้นๆแล้วเนี่ยทำให้ความเจริญทางกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจริญด้วยจริงพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นพฤติกรรมที่เจริญด้วยจริงสร้างสรรค์พาสู่ความดีงามจริงและที่เรียกว่าโลกุตระนั้นคือผู้เป็นศิลปินเองก่อนตัวเองทำงานนี้แล้วตัวเองก็ได้ลดกิเลสตัวเองโลกุตระคือการทำให้กิเลสลดได้ตัวเองลดกิเลสได้หรือผู้อื่นลดกิเลสได้เงื่อนไขหลักก็คือทำให้เกิดการลดกิเลสนี่เรียกว่าโลกุตระกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นศิลปินในระดับโลกุตระนั้นหายากหายากศิลปินในระดับโลกุตระหายากแม้แต่แค่จะรู้ว่าลดกิเลสทำอย่างไรคืออะไรก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งสร้างงานขึ้นมาให้ตนเองสร้างงานนี้ตนเองก็ลดกิเลสด้วยคนอื่นมารับสัมผัสไปแล้วมาเอาไปใช้มาเอาไปรับไม่รู้ละคนสัมผัสงานนั้นของเราแล้วเขาก็ลดกิเลสด้วยนี่เป็นงานศิลปะระดับโลกุตระหาได้ยากแต่ดีแน่นอนดีแน่นอนถ้าคนเข้าใจสัจจะไม่ยอมไม่คือเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้มีอะไรอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เข้าใจอย่างดีจริงแล้วก็พูดกันรู้เรื่องแต่ถ้าคนไม่รับคุณไม่ยอมรับศิลปะศิลปะอะไรอย่างนี้คุณก็ไม่ฟังเออไม่ใช่คุณไม่ศิลปะคุณไม่ยอมรับศาสนาพุทธศาสนาอะไรคุณไม่ยอมรับเลยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแหละก็ตัดไปได้เลยแต่ถ้ายอมรับว่าอ๋อพุทธศาสนามีโลกุตระอย่างนี้คุณก็ยอมรับงานศิลปะที่เป็นโลกุตระนี้ด้วยได้นะอันนี้จะขอขยายความทางโลกิยะด้วยโลกุตระด้วยสักนิดหนึ่งก่อนว่าถ้าเผื่อว่าผลงานทำให้คนมีสุขทำให้คนมีสุขสามัญเนี่ยง่ายๆงานเขียนงานปั้นหรืองานวรรณกรรมต่างๆแม้แต่นวนิยายหรือว่าร้องเพลงร้องรำก็ตามคนดูแล้วเกิดรับอารมณ์สุขสุขอย่างไรที่เป็นอนาจารสุขอย่างไรที่เป็นสุขศิลปะนี่ต้องวิเคราะห์ให้ชัดเพราะคนอ่านหนังสือนี่โอ้โหคนอ่านหนังสืออนาจารสุขนะแอบขายแอบซื้อเลยซะหนังสืออนาจารที่ชัดๆนะสุขบำเรอความใคร่บำเรออารมณ์สุขอย่างนั้นอนาจารไม่ใช่งานศิลป์สุขเหมือนกันหรือดูภาพเขียนภาพปั้นภาพถ่ายดูแล้วสุขแต่สุขนั้นเกิดบำเรออารมณ์ใคร่อารมณ์กาม บำเรออัตตาของตัวเองเท่านั้นงานนั้นก็ยังเป็นอนาจารแต่ถ้าสุขดูแล้วโอ้สุขแล้วเกิดพลังสร้างสรรค์พลังที่ดูแล้วเข้าใจอะไรดีแหมนี่รู้สึกว่าดูแล้วอย่างน้อยที่สุดเกิดสุนทรียะเกิดความสวยงามในพื้นฐานที่สุดดูแล้วโอ้สวยงามเป็นความสุขที่สวยงามเราก็เลยอยากจะทำโลกให้สวยงามแม้ตัวเราก็ทำตัวเราให้สวยงามเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นเรียกว่าสุนทรียะมีอารมณ์สุนทรียะมีความรู้สึกสุนทรียะเพราะงั้นงานศิลป์นั้นจะเป็นงานเขียนงานปั้นเป็นภาพวาดเป็นงานปั้นเป็นงานสถาปัตยกรรมเป็นวรรณกรรมเป็นท่าทีลีลาท่าทางแสดงออกทำแล้วก็เกิดดูรู้สึกแหมชื่นชอบในความสวยงามแต่ความสวยงามนี้ล่อแหลมกับกามารมณ์ความสวยงามนี้ล่อแหลมกับกามารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสล่อแหลมกับกามารมณ์แต่รู้สึกสวยงามอย่างไม่ถึงขั้นมันจัดจ้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละมันไม่จัดจ้านนักเพราะจะตัดขอบตัดรอบของตรงนี้น่ะยากมากเลยตัดขอบตรงที่ว่าทำอย่างไรมันจะมีเกิดความรู้สึกสุขที่มันไม่เป็นกามจัดจ้านตรงนี้ตัดยากแต่ก็คำนวณเอาเองประเมินเอาเองประมาณเอาเองคนที่เข้าใจก็เข้าใจแล้วก็ไปประมาณได้ถ้ายิ่งมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนรับสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รู้สึกอารมณ์วิเคราะห์วิจัยในอาการทางจิตของเราซะเราก็จะเกิดผลถ้าเผื่อว่างานนั้นมีความสวยทำให้คนสุขแล้วก็สวยในการที่จะบันดาลให้สร้างสรรค์รู้จักความสวยอย่างได้ระเบียบได้สะอาดมีสีสันที่มีองค์ประกอบของศิลป์ที่ดูดีดูอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือมีรูปร่างมีเคิร์ฟมีเส้นแสงเงาสีมีอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นทางรูปร่างรูปปั้นเป็นประกอบกันเข้าเป็นสถาปัตยกรรมหรือเป็นลีลาท่าทีขนาดนั้นขนาดนี้นะถ้าอย่างเราดูนี่นะถ้าเราดูต้นไม้ในขณะต้นไม้มันไม่มีลมพัดต้นไม้มันไม่เคลื่อนไหวโดยตัวมันเองที่จริงในตัวมันเองมันก็เคลื่อนไหวเหมือนกันแต่มันเคลื่อนไหวโดยที่คนรับสัมผัสไม่ได้ง่ายๆนอกจากลมพัดมันจะดูเห็นง่ายถ้าลมก็ไม่พัดตัวมันไม่ก็ไม่เคลื่อนไหวเราก็จะรู้สึกอย่างนึงมันก็สงบนิ่งๆทื่อๆนิ่งๆแข็งๆทื่อๆใช่ไหมแต่ถ้ามันมีลมพัดหรือมีอะไรเคลื่อนไหวต้นไม้ใบไม้เคลื่อนไหวถ้ายิ่งมันเคลื่อนไหวโดยชีวะของมันเองเลยนะแม่ดอกไม้นี่โตเร็วนะบานคลี่ยอดมันงอกมาโค้งเห็นเงี้ยเหมือนอย่างภาพหนังที่ถ่ายให้มันดูง่ายๆซึ่งมันไม่เคลื่อนไหวเร็วขนาดนั้นต้นไม้แต่มันเคลื่อนไหวนะถ้ามันก็ดูคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันเป็นธรรมชาติการก่อเกิดการอะไรต่ออะไรมันก็เป็นสุขได้นะเป็นสุขได้ถ้าเราจะเน้นไปในทางที่ว่าถ้าเราวุ่นนักเราก็อยากได้สิ่งที่มันชวนให้เรานิ่งๆเราก็หาสิ่งนิ่งๆเป็นอะไรดึงใจเราประทับใจเราถ้าเราเองเรานิ่งหรือว่าเราเองเรามันแข็งมันทื่อมันไม่โปร่งมันไม่ใสมันไม่เคลื่อนไหวแล้วก็หาอะไรเคลื่อนไหวมาจูงดึงจูงนำก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะมีการนิ่งกับเคลื่อนไหวเป็นหลักใหญ่ๆนะมันจะเป็นเส้นแสงสีเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆถ้าเรียนรู้แล้วมันก็แบ่งแจกออกไปสู่ความนิ่งกับความเคลื่อนไหวเท่านั้นเคลื่อนไหวได้มากหรือพาให้ชวนให้นิ่งสงบได้มากสองอย่างนะเพราะงานเหล่านี้แหละจะเป็นความนิ่งหรือเป็นความเคลื่อนไหวก็ตามใครสามารถจัดสรรเอามาประกอบกันทำให้คนรับกระทบแล้วสัมผัสแล้วเกิดถูกสัดส่วนตามที่ตนเองจะสามารถเป็นผู้สร้างสรรได้นะมันจะเป็นเส้นแสงสีเสียง เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆถ้าเรียนรู้แล้วมันก็แบ่งแจกออกไปสู่ความนิ่งกับความเคลื่อนไหวเท่านั้นเคลื่อนไหวได้มากหรือพาให้ชวนให้นิ่งสงบได้มากสองอย่างนะเพราะงานเหล่านี้แหละจะเป็นความนิ่งหรือเป็นความเคลื่อนไหวก็ตามใครสามารถจัดสรรเอามาประกอบกันทำให้คนรับกระทบแล้วสัมผัสแล้วเกิดถูกสัดส่วนตามที่ตนเองจะสามารถเป็นผู้สร้างสรรได้ถูกต้องถ้าจะว่าแล้วเอาทางเศรษฐศาสตร์ทางมนุษยชาติเศรษฐศาสตร์ทางจิตวิญญาณเศรษฐศาสตร์ทางพฤติกรรมมนุษย์มาขยายความยังได้เลยว่าอันนี้สังคมต้องการความนิ่งความสงบหรือต้องการความเคลื่อนไหวขณะนี้นี่มีดีมานด์ทางเคลื่อนไหวหรือมีดีมานด์ทางนิ่งสังคมขณะนี้อยู่ในกรุงเทพนี่ต้องการความนิ่งหรือต้องการความสงบอาตมาถามสิอะไรเป็นดีมานด์มากกว่าความนิ่งกับความเคลื่อนไหวในกรุงเทพเนี่ยต้องความนิ่งหรือความเคลื่อนไหวมากกว่ากันเพราะคุณก็พอเดาออกจริงๆไม่ต้องเดาหรอกใช้เซนส์ธรรมดาดูก็รู้แล้วว่าในกรุงเทพนี่ต้องการความนิ่งมีดีมานด์ในความนิ่งมากกว่าความเคลื่อนไหวนะในต่างจังหวัดหลายๆแห่งนี่จะนิ่งมากกว่าเคลื่อนไหวต้องไปขับเคลื่อนให้เขาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงผู้ที่มีความรู้มีความฉลาดก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือจะทำอะไรให้มันเกิดเหมาะสมอย่างไรใช่ไหมเพราะจะเกิดการสร้างสรรค์นี่ก็คือว่ามันเหมาะสมกับสังคมองค์ประกอบในที่นั้นย่านนั้นโอกาสนั้นสถานที่นั้นบริษัทนั้นกลุ่มนั้นอย่างไรก็ต้องมีความรู้ดีมานด์ซัพพลายเหมือนกันไม่ใช่อะไรอะยาขนาดเดียวใช้ได้รอบโลกยาขนาดเดียวใช้ได้รอบโลกไม่ใช่หรอกนักศิลปะไม่มือซื้อบือขนาดนั้นนี่ตอนนี้แสงมาปั๊บเข้าไปสู่งานศิลปะชิ้นนั้นกำลังเต็มที่เลยแสงสาดธรรมชาติสาดเข้าไปบาทลูกนั้นกำลังได้รับแสงสาดก็ไปเต็มที่เลยจัดวางตรงนั้นพอดีพอเหมาะเลยเนาะ yeah. เหมือนกับภาพฉายแสงปื้อก็ไปตรงนั้นเท่านั้นเองตอนนี้อันนั้นผู้จัดคงไม่ได้คิดถึงแสงหรอกเพราะมาจัดกลางคืนแต่พอดีพอเหมาะเลยตรงกลางเป้งแสงมาจากข้างบนได้พอเหมาะเลยเนาะเนี่ยเป็นความจัดสรรที่มันจะได้สัดส่วนจะได้องค์ประกอบจะได้อะไรทั้งอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะที่อาตมาอธิบายนี่อธิบายทั้งกว้างและลึกให้คุณรับฟังให้เข้าใจว่า งานศิลปะก็ดีจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยโดยเฉพาะมนุษย์สถานที่และสิ่งที่มีจริงเป็นจริงอยู่ในฐานะของเขาฐานะของคนกรุงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเหมาะสมก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งฐานะของคนชนบทแต่ละถิ่นแต่ละที่เป็นอย่างไรก็เหมาะกับอย่างเขาเพราะฉะนั้นเราจะทำให้งานศิลป์นี่สื่อออกไปแล้วเกิดความสร้างสรรค์จึงต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นดีมานด์ที่เราจะซัพพลายออกไปได้ตรงไปได้ถูกแล้วก็จะต้องเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายคร่าวๆนี้ด้วยนะเพราะงานศิลป์จะต้องมีทำให้คนอื่นรับสัมผัสแล้วมีสุขแล้วบอกแล้วว่าเป็นสุขอนาจารหรือเป็นสุขศิลปะถ้าเป็นสุขศิลปะจะต้องเป็นสุขที่พาสร้างสรรพาเจริญพาสู่สูงไม่เกิดกิเลสนั่นแหละเป็นตัวหลักใหญ่ที่พาสู่สูงไม่เกิดกิเลสนี่พาสู่สูงถ้าเกิดกิเลสไม่พาสู่สูงเกิดความเห็นแก่ตัวไม่พาสู่สูงเกิดความอกตัญญูเกิดความเหี้ยมหาญเกิดความเดือดดาลเร่าร้อนไม่สูงสูงแต่เกิดความเยือกเย็นเกิดความสุภาพเกิดความอบอุ่นเกิดความประสานสมานพวกนี้เป็นความสูงสูงอย่างนี้เป็นต้นนะ พราะงั้นสิ่งใดที่เราสร้างขึ้นมาแล้วทำให้คนรับสัมผัสแล้วเกิดคุณค่าดังกล่าวนี้อาตมาอธิบายคร่าวๆนี้นั่นแหละเป็นงานศิลปะที่จะพาสู่สุขสู่สูงสู่การสร้างสรรค์จนกระทั่งสามารถถึงขั้นเป็นศิลปะโลกุตระทำให้คนรับสัมผัสแล้วเกิดผลเป็นโลกุตระลดโลภโกรธหลงลงได้จนถึงขั้นศูนย์สุขสูงสร้างสรรค์เสียสละศูนย์เล่น repetition สอซะด้วยเล่นตัวซ้ำคือตัวสอตัวสอซ้ำๆเอาตัวสอมาเป็นตัวอธิบายภาษาสู่สุขสู่สูงสู่สร้างสรรค์สู่เสียสละจนกระทั่งเป็นศิลปะโลกุตระทำให้เกิดคนนี่ศูนย์กิเลสไม่ใช่ศูนย์งานการไม่ใช่ศูนย์สมรรถนะไม่ใช่ศูนย์ความสามารถไม่ใช่ศูนย์การสร้างสรรค์ไม่ใช่ศูนย์เรื่องประเสริฐเรื่องดีงามอะไรไม่ใช่ศูนย์กิเลสศูนย์ความเห็นแก่ตัวศูนย์ทุจริตศูนย์อกุศลศูนย์พฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแหล่นะมีความมีตัวขยายความอย่างนั้นด้วยนะสู่ศูนย์แล้วจนกระทั่งสามารถเข้าใจสมบูรณ์สมบูรณ์แอบโซลูทอีกสอหนึ่งสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละศูนย์สมบูรณ์นั่นเป็นตัวจบอันติมะนะเป็นอันติมะเป็นสุดยอดแอบโซลูทแท้ๆถึงโลกุตระศิลปะระดับโลกุตระสูงสุดนะเนี่ยอาตมาขยายความอันนี้ไปจนจบอันนี้ซะก่อนอันทีนี้มาแบ่งที่เขาเรียกกันว่าศิลปะเนี่ยอาตมาแยกออกเป็น7พวกเป็น7ประเภทประเภทแรกๆประเภทที่1ที่2เนี่ยยังไม่เรียกศิลปะหรอกเป็นงานอนาจารมีอยู่ในโลกนี้เยอะนะฟังดูดีๆนะผู้ใดก็แล้วแต่สามารถที่จะสร้างอะไรจะทำอะไรขึ้นมาโดยมีความสามารถมีฝีมือจึงจะเรียกว่าเป็นศิลปะหรือเป็นศิลปินมีฝีมือเขาเรียกกันนะอันนี้บอกวงเล็บไว้แล้วนะว่าที่อธิบายขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยยังไม่ใช่งานศิลปะหรอกเป็นงานอนาจารแต่ในโลกเขาหลงกันว่าเป็นงานศิลปะคือเป็นงานของคนทำคนสร้างขึ้นนะมีฝีมือมีเทคนิคมีความเก่งไม่ทั้งภาษาก็เก่งทั้งทำทุ่มเสียงอะไรก็เก่งก่อสร้างก็เก่งประพันธ์เก่งร้องเก่งรำเก่งแสดงเก่งปรุงแต่งเก่งสาธยายเสริมก็ได้แต่งก็ได้ประดิษฐ์ก็ได้ประยุกต์ก็ได้อะไรจะทำจะพูดจะคิดจะสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่เก่งพวกนี้เก่งกระทำในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเก่งในทางรูปธรรมวัตถุธรรมเก่งสร้างฝีมือเก่งแต่ไม่มีความเข้าใจทางจิตวิญญาณเลยว่าคุณทำสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วนะมันไปบำเรอคนทำให้คนจิตวิญญาณตกต่ำความใคร่อยากความติดยึดเลอะเทอะอะไรก็แล้วแต่คุณสร้างวัตถุนี่เก่งโอ้โหคนเห็นแล้วชอบเลยนะวัตถุสิ่งนี้อย่างนี้คุณประยุกต์วัตถุรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่จะเป็นท่าทางลีลาดรามาติกนะทางด้านนาฏกรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะสุ่มเสียงสำเนียงแล้วแต่แหมสุ่มเสียงภาษาพูดเสียงหล่อดัดจริตอะไรก็ตามใจคุณเถอะเสียงซ่อมสุ่มเสียงโวหารภาษาเก่งคุณทำเก่งแต่ไม่รู้จักว่ามันจะทำให้วิญญาณคนเจริญขึ้นหรือไม่นี่ประเภทที่หนึ่งไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณทำไปทรงไว้งั้นคนดูแปลกดูทึ่งดูชื่นชอบคุณขายงานคุณได้งานคุณคนชอบขายได้แต่คนรับไปแล้วนั้นจิตวิญญาณเป็นอย่างไรคนที่สร้างเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคนที่สร้างงานนี้ไม่เข้าใจไม่รับผิดชอบหรือไม่มีปัญญารู้ของตนเองสร้างออกไปนี่คือประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอนาจารประเภทที่หนึ่งมีแต่รูปธรรมเท่านั้นงานอย่างนี้มีเยอะในสังคมมันสวยมันอะไรต่ออะไรมันแปลกใหม่ดีมันพิสดารดีมันอะไรนะจะได้มองเมาดีไม่ดีราคะก่อจัดความเลวร้ายความรุนแรงอะไรก่อเยอะ ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกสร้างปืนสร้างระเบิดมาให้เด็กเล่นเนี่ยเป็นงานอนาจารสร้างปืนสร้างระเบิดมาให้เด็กเล่นในทุกวันเนี่ยเป็นงานอนาจารเด็กก็เล่นแล้วก็เอาไปปืนไปทำอะไรไปยิงคนไปอะไรต่างๆนานาไประเบิดไปทำร้ายทำลายเป็นเครื่องมือทำลายคนอย่างนี้เป็นต้นเขาสร้างมาขายทำให้แปลกทำให้แหมซับซ้อนเด็กเห็นแล้วชอบเล่นมีแสงเล่นด้วยมีเสียงดังด้วยมีแม็กทำให้มันมีกลไกอย่างงี้เล่นอะไรต่างๆนานายิ่งใกล้เคียงของจริงเข้าไปเท่าไหร่ดีไม่ดียิงได้เหมือนของจริงเลยดีไม่ดีมันจะไปเอาลูกจริงมาเผลอใส่ตายกันไปอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่รู้นะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานอนาจารเขาไม่รู้และยิ่งเรื่องของเครื่องแต่งตัวเรื่องของอะไรต่ออะไรมอมเมาเรื่องของอะไรที่สร้างขึ้นมาประดิษฐ์ประดอยประยุกต์ตกแต่งโอ้โหจิวเวลรี่ต่างๆอะไรต่างๆนานาพวกนี้แล้วก็ตีราคาตีค่างานฝีมือด้วยตีค่างานฝีมือฝีมือจีรนัยฝีมือตกแต่งฝีมือออกแบบฝีมืออะไรโอ้โหใช้เวลาใช้ความคิดใช้พลังงานเสร็จแล้วก็ไปติดอยู่นั้นยิ่งทำให้หลอกกันเก่งตีราคากันสูงฝีมือเยี่ยมของนี่หาได้หาไม่ได้ของคนทำนี่ทำได้คนเดียวคนทำนี่ตายไปแล้วก็ตีราคาเขาเป็นใหญ่เลยยิ่งกอบโกยขูดรีดดูดกันไปอีกใหญ่ซึ่งมันเป็นภาวะที่ยิ่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพราะงานเหล่านี้ไม่ใช่งานศิลปะงานทำลายสังคมในแนวลึกด้วยสังคมในแนวลึกทำให้คนยิ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้ทันหนักเข้าไปใหญ่เลยคนไม่รู้ทันไม่ฉลาดทันหนักเข้าไปใหญ่เพราะงานเหล่านี้คนในโลกนับว่าเป็นงานศิลปะอาตมาว่านั่นแหละมันยิ่งกลายเป็นอนาจารที่แหลมลึกนะนี่อยู่ในข้อที่หนึ่งทั้งสิ้นเก่งรูปข้อที่สองงานนี้เป็นงานอาจารย์แต่เขาเรียกศิลปะกันในโลกว่าที่สองนี้คนที่สร้างนี้รู้จักทางวิญญาณรู้จักทางวิญญาณคนศิลปินเขาเรียกศิลปินกันรู้จักทางวิญญาณแต่รู้จักทางวิญญาณแต่ไม่เก่งทางฝีมือไม่เก่งทางรูปธรรมแสดงออกได้แต่ทางวิญญาณรู้จักทางวิญญาณเก่งทางวิญญาณคนอ่านได้ทางวิญญาณแต่ทางฝีมือทางรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนี้เขาประกอบไม่เก่งทางเทคนิคในทางทำรูปไม่เก่งและคนคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจทางจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีด้วยไม่เข้าใจอย่างคนที่เข้าใจทางวิญญาณอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่าเซ็กซี่เนี่ยคุณอธิบายตายตัวได้ไหมว่าอาการเซ็กซี่เป็นอย่างไรคนที่เซ็กซี่เป็นอย่างไรคุณอธิบายตายตัวได้ไหมอธิบายไม่ได้โดยรูปธรรมตายตัวอธิบายไม่ได้แต่คนรู้ว่าทำยังไงให้คนเกิดทางวิญญาณเกิดความใคร่เข้าใจไหมคนรู้จะทำยังไงให้คนมันเกิดความใคร่คนรู้เพราะฉะนั้นคนนี้แหละมันทำอยู่ในตัวแล้วมันก็ทำรูปรสอะไรไม่เก่งแต่มันทำตัวมันเป็นเพราะงั้นมันสื่อทางวิญญาณออกได้สื่อวิญญาณเซ็กซี่ออกมาได้โดยเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมมันเซ็กซี่นี่คือพวกเขาจัดว่าศิลปินในระดับศิลปินกันแต่ที่จริงไม่ใช่พวกอนาจารชั้นที่สองไปเรียนรู้จากพวกผู้หญิงนางแบบทางหากินทางอะไรพวกนี้พวกทั้งแม้แต่ผู้หญิงหากินผู้หญิงนางแบบพวกนี้นะเนี่ยเขาจะเข้าใจลีลาพวกนี้แต่เขาบอกตายตัวไม่ได้บอกไม่ได้หรอกได้แต่หยาบทำอย่างนี้ท่าทางนี้ลักษณะเงี้ยมันชูยียวนชวนเซ็กซี่ทำแขนทำขาทำปากทำคอทำอะไรอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่ฮะเหมือนไหมนี่แหละ มันแล้วมันเซ็กซี่เขาบอกตายตัวไม่ได้หรอกแต่เขารู้ว่าแสดงออกคนสัมผัสและทางวิญญาณพวกนี้ไม่ใช่ศิลปะอนาจารโดยเฉพาะคำว่าเซ็กซี่โดยตรงเนี่ยอนาจารและอย่างอื่นๆก็ตามแต่เข้าใจทางด้านแสดงออกทางจิตวิญญาณที่รับสัมผัสทางจิตวิญญาณแล้วเกิดความใคร่ความอยากเกิดความสุขทางโลกีอย่างนี้ไม่ใช่ศิลปะเป็นอนาจารนั่นนี่แบบที่สองแบบที่สามร้ายใหญ่กว่าแบบที่หนึ่งที่สองเก่งทั้งทางรูปธรรมวัตถุธรรมเก่งทางเทคนิคเก่งทั้งทางจิตวิญญาณด้วยว่าสอให้คนอื่นชอบคนอื่นรักคนอื่นใคร่คนอื่นนิยมชมชื่นเป็นสุขแต่สุขบำเรอความใคร่บำเรอความอยากเก่งทั้งด้านรูปธรรมเก่งทั้งด้านนามธรรมนี่ที่สามแม้ถือว่าศิลปินใหญ่เลยนะคนระดับนี้นี่จัดอยู่ในสังคมถือว่าศิลปินใหญ่เลยเนี่ยประกอบการอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ได้อยู่ในวงการไหนก็แล้วแต่หลายวงการถือว่าศิลปินใหญ่นี่แหละคือนักคืออนาจารชนใหญ่อนาจารชนใหญ่อนาจารชนใหญ่เก่งทั้งสามารถประกอบการทางวัตถุรูปรูปนอกและเก่งทั้งรู้จิตวิญญาณรู้ว่าคนมันจะชอบมันจะอะไรอะไรใครอยากอะไรอะไรแล้วก็บำเรอสัตว์หัวใจสมรู้สมใจดีในทางความใคร่ความอยากอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้อยู่ในสังคมอยู่ในโลกมีประเภทที่สามนี้ประเภทนี้ยังไม่ชื่อว่าอนาจารย์ยังไม่ชื่อว่าศิลปะเลยชื่อว่าอนาจารย์ทั้งสิ้นประเภทที่4ประเภทนี้รู้จักแล้วว่าคุณค่าคุณความดีงามของมนุษย์คืออะไรเป็นผู้ที่เข้าใจอุดมการณ์เข้าใจอุดมการณ์แล้วนะประเภทที่4นี้ก็ยังเป็นโลกียะยังไม่เป็นโลกุตระยังไม่ถึงโลกุตระธรรมประเภทที่สี่นี้ก็คือผู้ที่มีฝีมือมีความสามารถทางรูปธรรมและก็มีอุดมการณ์มีความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถ้าเผื่อว่างานนี้ทำออกไปแล้วนี่มีความมุ่งหมายให้คนคิดในแง่สร้างสรรค์บันดาลใจให้เกิดความสร้างสรรค์ทางจิตวิญญาณทำให้คนเกิดความประหยัดขยันกตัญญูกตเวทีเกิดความรักอันยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติเกิดการรักธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะอย่างงานศิลปะง่ายๆเนี่ยเขียนภาพทิวทัศน์เขียนภาพดอกไม้เขียนภาพต้นไม้เขียนภาพสวนภาพป่าเขาให้คนรักธรรมชาตินิเวศวิทยาอย่างนี้เป็นเริ่มเป็นงานศิลปะคนเขียนก็ต้องมีความมุ่งหมายด้วยนะไม่ใช่ทำไปเฉยๆให้เขาบำเรอสะใจแหมฝีมือแสงเทคนิคหมายฉันเขียนภาพต้นไม้นี่แหละเขียนภาพดอกไม้นี่แหละแล้วคนก็ติดฝีมือศิลปะติดเทคนิคอันนั้นอนาจารแต่คนเข้าใจว่าเป็นศิลปะเป็นศิลปะของฉันเอกลักษณ์ของฉันเนี่ยทีฝีแปลงเทคนิควิธีของฉันคิดค้นขึ้นมาได้เป็นของฉันแล้วคนก็ติดฝีมือของแวนก๊อกเป็นต้นตรงลีลาเนี่ยเอ็ปเปชนีอย่างนี้แหละของปิกัสโซเป็นต้นอย่างนี้แหละติดเทคนิคติดลีลาติดเส้นแสงสีเฉยๆถ้าอย่างนั้นเป็นอนาจารแต่ถ้าสามารถที่เข้าใจอุดมการณ์และเจตนาสื่อจะใช้เทคนิคจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่เป็นช่างเป็นศิลปินและประกอบการนี้ออกมาประดิษฐ์ทำออกมาแล้วสื่อให้คนรับสัมผัสนั้นเกิดผลตามที่ตัวเองมุ่งหมายให้เกิดไปในทางกุศลสัมผัสและประทับใจที่จะไปแหมเป็นคนขยันเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัสถ์เป็นคนรักความสามัคคีเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนจะสร้างสรรค์เสียสละยิ่งจะแหมเห็นแล้วเสียสละนี่เป็นโลกีธรรมดาเสียสละก็ยังเป็นโลกียังไม่ทำให้ข้ามขีดข้ามเขตที่จะละกิเลสตนเองและละกิเลสคนอื่นได้เสียสละนี่ก็เป็นสามัญของโลกใครๆก็รู้ศาสนาไหนๆก็รู้แต่ไม่ใช่โลกุตระจริงๆเป็นโลกุตระแต่โลกุตระเสียสละนั้นละกิเลสจริงๆเราเสียสละแล้วเราก็อ่านกิเลสคนเสียสละคนอื่นก็ตามเราก็ตามเราต้องอ่านกิเลสเราออกแล้วเราก็ลดกิเลสเราเสียสละแล้วไปทำทานเป็นต้นเอาไปทำทาน200,000 เสร็จแล้วเราไม่ได้เสียสละหรอกใจวัตถุเสียสละ 200,000 แต่ว่าจำฉันไว้นะฉันเป็นคนทำทานนะมีลีลาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องจดหรอกแต่อย่าลืมนะมันมีลีลาซับซ้อนเยอะเลยเหมือนกับเราเองไม่ต้องการอะไรหรอกแต่ต้องการอยู่โดยจริงนะเราต้องการอยู่คนนั้นไม่รู้ตัวคนนั้นไม่เข้าใจตนเองว่าตนเองต้องการเพราะคนที่จะไปทำทานบาทหนึ่งก็ตาม 200,000 ก็ตาม 5 ล้าน 100 ล้านก็ตามต้องรู้ว่าเราเองเราทำเพื่อลดกิเลสลดความต้องการสิ่งตอบแทนคืนเสียสละต้องการเสียสละไม่ใช่ว่านามธรรมต้องการอยู่แต่วัตถุทำให้เขาไปดีไม่ดีต้องการนามธรรมแพงกว่าไอ้ที่วัตถุที่ให้เขาไปอีกด้วยซ้ำไอ้อย่างนี้มันพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาไม่ใช่นักเสียสละอะไรแล้วยิ่งวิธีการทุกวันนี้โอ้โหต้องเอาไปบริจาคตรงนั้นที่นั้นเวลานั้นในกลุ่มมนุษย์คนนั้นกลุ่มสังคมนั้นโอ้จะได้ผลสูงอะไรยอดรู้คนน่ะยอดรู้ไม่ได้เสียสละหรอกปัญหาทางที่จะธุรกิจทำธุรกิจวิธีการชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าอุดมการก็จะต้องขออภัยอาตมาอธิบายเลยไปถึงโลกุตระข้ามไปถึงโลกุตระกับโลกียะแล้วโลกียะนั้นให้คนพัฒนาทางจิตวิญญาณนั้นเจริญขึ้นดีขึ้นสร้างสรรค์เสียสละมีความรักมีความเห็นแก่มนุษยชาติละความเห็นแก่ตัวกว้างๆมันไม่ลึกแหลมมันไม่จำเพาะเจาะจงลงไปถึงขั้นให้รู้จักจิตวิญญาณนะเพราะงั้นระดับที่4นี้เริ่มมีอุดมการณ์เก่งทางเทคนิคแต่ยังไม่เก่งทางวิญญาณเนี่ยจะมาขยายความละเอียดไว้หน่อยเก่งทางเทคนิคเท่านั้นยังไม่เก่งทางจิตวิญญาณนะส่วนโลกียะในระดับ5โลกียะในระดับ5สูงโลกียะในระดับสูงเป็นศิลปินหรือเป็นศิลปะชั้นสูงเลยมีความเก่งทางด้านวัตถุด้วยมีความรู้ทางด้านจิตวิญญาณด้วยแต่ยังไม่ถึงขั้นโลกุตระเท่านั้นมีความรู้ทางจิตวิญญาณด้วยว่าถ้าทำให้เกิดบันดาลใจมีความประทับใจแล้วคนคนนี้มีฤทธิ์มีแรงสร้างงานของเราแล้วงานของเราทำให้คนมีจิตใจปลุกเร้าให้ขมีขมันให้เป็นคนขยันเพียรให้เป็นคนกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์ให้เป็นคนที่กตัญญูกตเวทีเป็นคนที่รักนิเวศรักธรรมชาติรักสัตว์รักเพื่อนมนุษย์อะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นรู้จักจิตวิญญาณให้ไปขั้นถึงยังไปถึงจิตวิญญาณได้แล้วก็รู้จิตวิญญาณตนเองละลดกิเลสรู้จักวิธีเป็นสมาธิฐิได้เพราะฉะนั้นในขั้นที่5เนี่ยเป็นศิลปินแล้วเป็นศิลปะแล้วเป็นศิลปินแล้วเป็นศิลปะแล้วเป็นงานศิลปะแล้วทำก็ถือว่าศิลปินได้ในระดับโลกีนะขั้นที่4ขั้นที่5 1 2 3นั่นน่ะไม่ใช่ศิลปินหรอกอนาจารทั้งนั้นคุณฟังดูซิว่าถ้าคุณฟังที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยคุณเห็นศิลปินหรือเห็นอนาจารมากอยู่ในสังคมนะแน่นักเรียนพวกนี้นี่นักเรียนโรงเรียนใบ้ยังไงไม่เคยออกเสียงนะเห็นอนาเห็นศิลปินหรือเห็นอนาผู้ที่อนาจารชนเห็นอนาจารชนมากกว่าศิลปินนะจะเห็นเราที่พูดนี้ไม่ได้ไปใส่ความไปด่านะถ้าอาตมาบอกว่าอาตมาไม่อยากพูดเท่าไหร่เพราะอาตมาทุกวันนี้ก็มีศัตรูมีข้าศึกเยอะอยู่แล้วพูดไปนี่อาตมายิ่งมีข้าศึกมีศัตรูเพิ่มขึ้นก็ขออภัยอย่ามาเป็นศัตรูกับอาตมาเลยอาตมาเผยสัจจะความจริงคุณเรียนรู้เถอะคุณฟังถ้ามันไม่ดีคุณแก้ไขแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่ฟังคุณทำอย่างของคุณอาตมาก็ไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรหรอกคุณจะทำยังไงก็เรื่องของคุณอะนะอาตมาไม่ได้ไปดีไปชั่วอะไรกับคุณหรอกคุณฟังไปถ้าคุณไม่ชอบใจคุณทุกข์ของคุณเองยิ่งคุณมาฆ่ามาแกงอาตมาเนี่ยฆ่าไม่ดีติดคุกนะฆ่าอาตมาฆ่าหนีให้มันได้หลุดพ้นให้มันได้แต่อยากให้เขาจับได้ก็อาจจะไม่ติดคุกแต่คุณหนีกรรมไม่ได้กรรมวิบากคุณฆ่าอาตมานะกรรมวิบากแน่นอนนะทีนี้ก็เหลือระดับที่6กับระดับที่7ถ้าใครเข้าใจแล้วนี่ก็คงจะรู้จะพอเข้าใจได้ว่าอาตมาแบ่งในลักษณะเนี่ยคุณเข้าใจแล้วจะจำง่ายๆไม่ยากหรอกอย่างที่1อาตมาเอาตั้งแต่วัตถุ นะอย่างที่สองเอาจิตวิญญาณเข้าไปเกี่ยวอย่างที่สามทั้งวัตถุทั้งจิตวิญญาณแต่ยังอยู่ในอนาจารมันไม่ได้อยู่มันไม่เข้าข่ายศิลปะส่วนเข้าข่ายศิลปะนั้นอันดับแรกนั้นมันพาคนดีรับสัมผัสแล้วก็พัฒนาให้คนเจริญขึ้นแต่เก่งทางวัตถุเท่านั้นยังไม่เข้าใจจิตวิญญาณมากถ้าจะแบ่งให้เป็นอีก3เหมือนกันก็ได้แต่อาตมาไม่อยากแบ่งให้มันยืดยาดคือคนที่มีเป็นศิลปินเก่งทางวัตถุใจปิญญาไม่เก่งมากนักต่อมาศิลปินที่เก่งทางวัตเก่งทางนามธรรมแต่วัตถุไม่เก่งใช่ไหมแบ่งได้อีกเป็น4เป็น5 6เก่งทางวัตถุเก่งทางนามธรรมเป็น6ส่วน7 8นั่นคือโลกุตระก็ได้แต่อาตมาไม่ได้แบ่งโลกียะที่เป็นศิลปินไว้เป็น3แบ่งไว้เป็น2เมื่ออธิบาย3ของอนาจารไว้แล้วว่าเข้าใจโดยปริยายในศิลปินโลกียะก็ได้แบ่งเป็น3ก็ได้เก่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นระดับที่3เป็นระดับที่6ส่วนที่7ที่8หรือจริงๆถ้าอาตมาไม่ได้แบ่งถึง7 8อาตมาแบ่งแค่6 7เป็นโลกุตระก็คือผู้ที่มีปัญญานะรู้จักโลกุตรธรรมแล้วมีปัญญารู้จักโลกุตรธรรมแล้วคุณยิ่งไปเรียนศิลปะมาเลยอ้าวคนนี้ไปเรียนจิตกรรมมาคนนี้ไปเรียนประติมากรรมมาคนนี้ไปเรียนสถาปัตยกรรมมาคนนี้ไปเรียนวรรณกรรมมาคนนี้ไปเรียนนาฏกรรมคนนี้ไปเรียนดนตรีการมาก็แล้วแต่แล้วคุณก็มาใช้งานเหล่านั้นแหละประกอบออกมาหรือคนมีความสามารถหลายด้านศิลปะหลายๆแขนงเอามารวมกันแล้วก็เอามาทำงานศิลปะออกมาก็ได้และก็คุณเข้าใจโลกุตระแล้วด้วยเพราะฉะนั้นงานคุณก็จะสื่อให้คนเนี่ยสัมผัสไปแล้วจะทำอย่างไรให้กิเลสลดเพราะงานโลกุตระหรือขั้นโลกุตระนั้นคือกิเลสลดถ้าไม่ทำให้กิเลสลดไม่ถือว่าเป็นโลกุตระแม้จะทำให้คนดีขึ้นก็ยังไม่เข้าข่ายโลกุตระคนกิเลสลดเนี่ยดีขึ้นความโลภลดลงหรือกามลดลงราคะลดลงโทสะลดลงความโกรธลดลงคนนั้นดีขึ้นโดยเฉพาะโลกุตระนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าโลกุตระหมายความว่าคนที่อยู่ในโลกรู้จักโลกไม่ใช่โลกุตระคือกิเลสลดแต่ไม่รู้จักโลกไม่ทำงานไม่ใช่โลกุตระนั้นทำงานขยันหมั่นเพียรทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียรติคานทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นจึงเป็นของเราตถาคตเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นโลกุตระนั้นขยันคนขยันสร้างสรรค์โลกวิทูรู้จักโลกไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันโลกรู้จักโลกพหูสูตรรู้เข้าใจการเมืองก็เข้าใจการบันเทิงก็เข้าใจเข้าใจเขาแต่เราจะเลือกทำเราจะเลือกทำแต่เราเลือกแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ให้มันได้ประโยชน์ยกตัวอย่างอย่างอาตมาเนี่ยการบันเทิงอาตมารู้ร้องอาตมาก็รู้รำอาตมาก็รู้นวนิยายอาตมาก็รู้หนังละครอาตมาก็รู้แต่อาตมาก็ให้ทำอยู่และพยายามให้จัดสรรให้มัน ประกอบงานออกมาให้มันเป็นงานที่เป็นคุณธรรมคุณค่าเป็นศิลปะและเป็นศิลปะถึงขั้นโลกุตระให้ได้อาตมาพาทำอยู่นะว่าไหมอาตมาไม่มีเวลามากพอที่จะไปทำงานแต่ศิลปะโดยตรงเฉพาะแขนงนี่นะพวกร้องพวกรำนี่นะอาตมาก็ไปคลุกเลยนะไปทำอาตมาก็ทำมาแทบทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานปั้นงานก่อสร้างงานนวนิยายงานวรรณกรรมงานกวีการงานดราม่ามิวติสมิวสิกอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็ทำมาแทบทั้งนั้นนะแล้วก็ให้มันได้ระดับ ที่เป็นงานศิลปะในระดับสูงเท่าที่จะสามารถทำได้และก็ให้มันได้ระดับที่เป็นงานศิลปะในระดับสูงเท่าที่จะสามารถทำได้บางทีเราสามารถทำงานศิลปะได้สูงแต่คนรับสัมผัสไม่รู้เรื่องเขาเข้าไม่ถึงอย่าตมาแต่งเพลงแล้วนี่คนไม่เคยร้องร้องแล้วมันไม่รู้เรื่องขนาดพวกอโศกยังไม่เคยร้องเลยข้างนอกไม่ต้องห่วงทำออกไปขายได้ไหมขายได้เพราะไปยัดเยียดเขาขายได้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็ยัดเยียดแล้วก็พอยัดเยียดอีกไม่ไหวแล้วก็ได้เท่านั้นเพราะเขายังไม่เกิดความประทับใจเขายังไม่เกิดเห็นคุณค่าเพราะงานที่คนจะเห็นคุณค่านี่จึงยากคำว่าศิลปะจึงแฝงไว้ในความลึกซึ้งเพราะนั้นพวกกล่าวกันไปทุกวันนี้เนี่ยศิลปะประกอบไปด้วยความลึกซึ้งแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งแล้วว่ามันหลอกซึ้งมันลึกซึ้งหรือมันหลอกซึ้งมันหลอกซึ้งหลอกโอ้โหมอมเมากันอะไรกันไม่รู้เส้นแสงสีเสียงลีลารูปร่างต่างๆนานาดีไม่ดีไปเอาช้างไปให้งวงมันจับไปผูกกันขีดไปขีดมาเสร็จแล้วแหมงานศิลปะออกขายนี่แอบสแตรกไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้เรื่องส่งๆแล้วก็ช้างมันรู้เรื่องอะไรมันก็ขีดไปแล้วไปเอาจับเอาสีไปให้มันจุ่มก็คนนั่นแหละเองเอาสีแดงนะตอนนี้ให้ช้างมันเอาไปผูกกันจุ่มสีแดงขีดเอาพอแล้วเอาผูกกันใหม่เอาสีเขียวสีน้ำเงินให้มันจุ่มแล้วมันขีดคนนั่นแหละจับให้มันขีดระบบแอบสแตรกขีดเข้าไปดีไม่ดีให้ลิงมันไปเหยียบสีแล้วก็ไปย่ำเต้นเข้าไปในกองกระดาษเสร็จแล้วเอาไปขายศิลปะคือมันเนี่ยมันมอมเมากันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วคนก็รอกันไปอะไรกันไปอะไรก็ไม่รู้ดูเส้นแสงสีเล่นเส้นเล่นเงาเล่นเคิร์ฟเล่นโค้งเล่นมุมเล่นเหลี่ยมเล่นแหลมเล่นโค้งอะไรไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ว่านี่เป็นศิลปะมันไม่ได้สื่ออะไรออกมาที่จะบอกจิตวิญญาณดูแล้วมันเกิดพลังอะไรล่ะพลังสร้างสรรค์อย่างไรพลังจะก่อคุณค่าความดีอย่างไรและบอกแอบสแตรกอาตมาจะบอกให้ว่าอาตมานี่แหละเป็นนักสร้างศิลปะแอบสแตรกยังถึงจิตวิญญาณคุณจับไม่ได้เลยว่าอาตมาใช้เส้นอะไรใช้แสงอะไรใช้สีอะไรใช้รูปใช้เงาอะไรนี่คุณจับยากแต่อาตมาใช้มากเลยและไม่อยู่นิ่งด้วยดินามิกงานศิลป์ของอาตมานี่ดินามิกไม่สแตติกด้วยเคลื่อนไหวสอดประสานอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแต่มีองค์ประกอบศิลป์พร้อมมียูนิตี้มีฮาร์โมนีมีคอนเวอร์เจนซ์โอ้ใช้ภาษาศิลปะ มีพร้อมครบเลยอาตมาเชื่อว่าอาตมาทำนี่อยู่ในหลักการของศิลปะมีความกลมกลืนมีความเป็นเอกภาพ unity harmony มีความกลมกลืนมีสิ่งที่จะโน้มสื่อเข้าไปหาจุด interest point เข้าไปหาจุดเป้าหมายเข้าไปหาจุดที่ต้องการเข้าไปหาสิ่งที่เราเป็นสาระอัตถะเป็นสาระสัจจะของเราอาตมามีความเข้าใจและมีเจตนารมณ์ใช้องค์ประกอบศิลป์เหล่านี้อยู่ทุกอย่างในส่วนนี้มันเป็นองค์รวมของกลุ่มนี้ตอนนี้ที่ปฐมโศกนี่โอ้โหเกิดดิสคอร์ดมากนะหมายความว่าขณะนี้กำลังเกิดสภาพที่รวมกันอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีขบขัดกันพอสมควรเราจะคลี่คลายอย่างไรเราจะปรับจัดสรรเข้าไปอย่างไรจะปรับอย่างไรอะไรก็ปรับมันจะเกิดสภาวะอย่างนั้นอันนี้ได้ขนาดนั้นได้ขนาดนี้เสร็จแล้วเป็นผลงานในขนาดนี้แล้วจะมีอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดชี้ชวนเป็นไฮไลท์อะไรต่างๆนะเราเข้าใจเราก็ต้องประกอบข้ออาตมานี่เป็นงานที่ใช้อะไรทุกอย่างเลยดินน้ำลมไฟมนุษย์ชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นหมากรากไม้ภูเขาลำธารใช้หมดจิตวิญญาณมนุษย์ด้วยเอามาประกอบเป็นงานศิลป์อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาเป็นศิลปินและกระทำงานศิลป์นี้ให้มนุษย์ได้เกิดพัฒนาขึ้นมาสู่สุขสู่สูงสู่สร้างสรรค์สู่เสียสละ สู่ศูนย์มันยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นนะตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แต่มีการก้าวหน้าพัฒนาขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะเพราะในลำดับที่6ศิลปินในระดับที่6เนี่ยที่อาตมาบอกว่าเป็นโลกุตระเข้าข่ายโลกุตระแล้วเก่งทางเทคนิคทางวัตถุทางรูปธรรมส่วนที่7นั้นเก่งทางนามธรรมนะเก่งทั้งนามธรรมภาษาอะไรใจต่างๆนานารูปธรรมต่างๆนานาและเก่งทางจิตวิญญาณเก่งทั้งนามธรรมด้วยอย่างที่7และก็ประกอบการพัฒนาสินงานชิ้นขึ้นมานะให้แก่สังคมมนุษยชาตินะให้มนุษยชาติได้รับการพัฒนาจากงานศิลป์ของศิลปินที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอาตมาน่าจะอธิบายให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรอะไรเงี้ยเนาะฟังเนาะแต่ปรากฏว่าพวกคุณนี่ไม่ใช่นะนักศึกษาศิลปากรแต่มานั่งฟังอาตมาอธิบายงานศิลปะหรือว่าภาษาของศิลปะซะแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงขณะนี้น่าจะเรียกว่าสุดท้ายก็เป็นวาระถึงปลายแล้วน่าจะสุดท้ายแล้วว่าที่ขยายความเรื่องงานศิลปะนั้นมันก็แยกวิเคราะห์ให้ฟังได้อย่างในลักษณะนี้แหละมันจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นผู้สร้างงานในโลกนี้ทุกคนควรเป็นศิลปะก็ควรเป็นศิลปินควรจะศึกษาศิลปะคนจะขุดหลุมปลูกข้าวคนจะสร้างกำแพงจะสร้างบ้านจะทำช้อนจะทำจานจะตัดเสื้อตัดผ้าจะตัดผมตัดเล็บถ้ามีความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์พวกนี้ประกอบคุณทำก็ได้ประโยชน์และคุณทำก็เกิดการสร้างสรรค์ถ้ามีปัญญาลึกแหลมก็ไปตั้งถึงโลกุตระด้วยคุณก็เอี่ยวโลกุตระเข้าไปในงานที่คุณจะทำเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมกรไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรไม่ว่าคุณจะเป็นก่อนทับพลังสีอะไรเขาตามก็ไม่รู้ว่าก่อนเรื่อยไปอ่ะก็เขาชื่อก่อนขอยืมชื่อเข้ามาหน่อยก็ทั้งนั้นแหละนะคุณจะเป็นอะไรจะทำอะไรก็ตามถ้ามีศิลปะในจิตวิญญาณมีความรู้เรื่องศิลปะในจิตวิญญาณแล้วคุณก็จะทำอะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์แต่ถ้าในจิตวิญญาณนั้นไม่มาไม่มีงานศิลป์ไม่มีความเป็นศิลปะมีแต่ความเป็นอนาจารมันก็น่าเศร้าสังคมทุกวันนี้นี่มันมีมอมเมาหรือแม้แต่จะเรียนจะสอนกันก็สอนอนาจารกันลงไปให้แก่มนุษยชาติมากเกินไปสอนให้มากเกินไปคนก็เลยไม่ประกอบศิลป์ไม่ทำศิลปะกันเท่าไหร่ทำแต่อนาจารกันเยอะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดน่าสงสารมนุษยชาติในโลกนะเอาล่ะอาตมาก็ขอสรุปเรื่องที่อาตมาได้เทศสู่ฟังแล้วเรื่องของศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของมนุษยชาติมนุษยชาติจะมีศาสตร์กับศิลป์คนเจริญเนี่ยจะมีศาสตร์กับศิลป์ศาสตระความรู้กับศิลปะคนมีศาสตร์แต่ไม่มีศิลป์ก็เยอะในสังคมคนมีศิลปะแต่ไม่มีศาสตร์ก็ทื่อมีศิลปะแต่ไม่มีศาสตร์ไม่มีความรู้ก็ทื่อความรู้แขนงไหนก็ไม่เคยรู้ก็แคบๆรู้ก็ไม่อะไรต่ออะไรก็ทื่อแต่ถ้าคนมีศาสตร์ด้วยมีศิลปะด้วยก็ทำอะไรได้ดีได้มากได้กว้างได้ลึกได้มีผลมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองเมินอย่าไปดูถูกดูแคลนจริงงานบางอย่างไม่ใช่ศิลปะมางานบางอย่างเป็นอนาจารอย่างที่กล่าวแล้วก็เอาเถอะไม่เป็นไรนะเราก็ศึกษาไปคนที่เขายังไม่รู้ก็คือคนไม่รู้คนไม่รู้นี่น่าสงสารแม้เขาจะอวดดีว่าเขารู้ก็ตาม ทั้งๆที่มันไม่ใช่ของที่จะควรจะเป็นด้วยซ้ำไปเป็นสิ่งมอมเมาด้วยซ้ำไปเขาก็ว่าเขารู้เขาก็มาภาคภูมิยิงพยองแล้วมันได้เงินด้วยนะเดี๋ยวนี้พวกอนาจารเก่งๆนี่ได้เงินนะไม่เชื่อไปถามคนเต้นระบำโป้สิได้เงินดีเอาจริงพวกเต้นระบำโป้นี่ก็ได้เงินดีแล้วเต้นระบำโป้ได้เก่งๆด้วยอย่างนี้อู้ได้เงินเยอะคนจ้างไปเยอะเลยเต้นเก่งๆยั่วคนได้เก่งๆดีๆโอ้ได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าว่าแต่เต้นระบำโป้ที่อาตมายกตัวอย่างชัดๆเนี่ยถึงแม้มันไม่ชัดขนาดนี้ก็ตามสิ่งที่มันเป็นอนาจารนี่หาเงินได้มากหาเงินได้เยอะมันไม่ใช่ศิลปะมันเป็นอนาจารเพราะฉะนั้นถ้าเรารับรู้แล้วก็ช่วยกันป้องกันอนาจารไม่ใช่มีแต่เรื่องของทางกามอนาจารมีในทางโทสะด้วยการกีฬาเนี่ยแบ่งไปอยู่ในฝ่ายโทสะมูลการบันเทิงเริงรมย์การบันเทิงเริงรมย์มหรสพจัดมาอยู่ในด้านกามด้านราคะที่อาตมาเทศเมื่อกี้นี่บรรยายไปในเชิงทางกามทางราคะมากไม่ได้ไปอารวาสทางด้านกีฬาเท่าไหร่ก่อนจะจบก็ต้องให้ครบซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคกีฬาอาตมาเคยพูดมานานแล้วว่ากีฬาบอล นี่แหละฟุตบอลที่กำลังเห่อกันเนี่ยมวยก็ตามมันจะทลายโลกโดยเฉพาะบอลจะทำให้โลกเสื่อมตอนนี้ก็ค่อยๆรู้กันขึ้นมาแล้วหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะหลายผู้รู้ชักจะเข้าใจและชักจะเริ่มต้านแล้วแต่ก็ต้านกระแสของความบ้าระห่ำของกิเลสไม่ได้หรอกความบ้าระห่ำของกิเลสมันเยอะต้านไม่อยู่ง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าในระดับประเทศไม่ช่วยกันที่จะรณรงค์ยับยั้งหรือต้านอย่าว่าแต่ยับยั้งนะไม่รณรงค์ไม่ยับยั้งไม่ต้านช่วยกันต้านไปไม่รอดอาตมาพูดไว้ในประเทศไทยนี่แหละถ้าประเทศไทยยังกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะจัดงานโอลิมปิกงานอะไรพวกนี้แข่งกีฬาอะไรอยู่นี่นะนั่นคือการส่งเสริมให้คนไปกระเฮี้ยนกระหือรือกับการกีฬากีฬาเป็นอบายมุขมหรสพก็เป็นอบายมุขในทางบันเทิงเชิงกามเนี่ยไม่ค่อยจะระมัดระวังกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เลยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่กีฬาก็เริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังส่งเสริมกำลังทำกันจัดจ้างไปอีกมันก็จะช่วยกันสองด้านเลยทั้งมหรสพและกีฬานี่คืออบายมุขทั้งคู่นี่แหละมันก็จะลงไปถล่มประเทศถล่มสังคมมนุษยชาติในประเทศขอยืนยันอาตมาขอยืนยันไม่ใช่เราเป็นคนสุดโต่งจนกระทั่งไม่รู้จักบันเทิงเริงรมย์ไม่รู้จักกีฬากีฬาคือการเล่นไม่ใช่การจริงก็เล่นเล็กๆน้อยๆเด็กๆมันยังไม่รู้เดียงสาก็มันเล่นมากหน่อยก็ใช่เราโตแล้วเราจะไปเล่นอะไรกันมากมายเล่นพอได้ออกกำลังกายกีฬากับการออกกำลังกายจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันกีฬามันแปลว่าการเล่นออกกำลังกายก็คือการจริงชนิดหนึ่งเหมือนกันเราเจตนาจะออกกำลังกายเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าสอนนะพระเนี่ยสมณะภิกษุเนี่ยว่ายน้ำเล่นอาบัติแต่ว่ายน้ำออกกำลังกายไม่ได้อาบัตินี่เป็นรายละเอียดแต่คนที่ไม่รู้เรื่องก็บอกว่ายน้ำอาบัติเลยเออใครมาบวชเป็นชาวพุทธเป็นบวชเป็นพระพุทธนี่ก็ตกน้ำตายหมดทุกองเพราะมันเล่นว่ายน้ำไม่ได้ไม่หัดว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้อาบัตินี่หว่าเพราะงั้นมาบวชเป็นชาวพุทธนี่อย่าไปอยู่ใกล้น้ำมาบวชเป็นพระของภิกษุเป็นภิกษุพระชาวพุทธนี่จงหนีใกล้น้ำเพราะตรงนี้ไกลน้ำถ้าไปใกล้น้ำตรงน้ำมันตายเพราะว่ายน้ำไม่ได้มันอาบัตินะนั่งเรือก็ตกน้ำได้อะคือมันพาซื่อเกินไปอ่ะท่านแปลไว้ชัดมีภาษาไว้ชัดว่ายน้ำเล่นถ้าว่ายน้ำเล่นนี่มันระเริงมันเล่นว่ายน้ำเล่นเล่นนี่มันอาบัติเพราะโตแล้วอ่ะไปเล่นทำไมอ่ะโตแล้วไม่เล่นหรอกจะออกกำลังกายก็ออกจะว่ายน้ำก็ว่ายว่ายออกกำลังกายว่ายเพื่อประโยชน์อะไรหนึ่งว่ายออกกำลังกายสองไม่ได้ออกกำลังว่ายไปช่วยคุณตกน้ำมาแหละไม่ได้ว่ายเล่นหรือว่ายไม่ได้ไปออกกำลังกายอะไรหรอกเหนื่อยจะตายชักมันว่ายไปช่วยคุณตกน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันว่ายเพื่อประโยชน์ว่ายเพื่อคุณค่า ไรอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องเข้าใจมันพอสมควรนะสรุปแล้วคือการเล่นเนี่ยคืออบายมุขการเล่นกีฬานี่คือแปลว่าการเล่นคำว่ากีฬาของภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าเป็นการเล่นเพราะสิ่งใดที่มันไปเรื่องเล่นที่เกินเหตุเกินเวลาเกินความสมเหมาะสมควรเราก็ต้องรู้ว่าคนขนาดไหนควรเล่นโตแล้วก็ไม่น่าจะเล่นอะไรนักหนาแต่จะผ่อนคลายเราก็เข้าใจแหละชีวิตจะต้องมีความผ่อนคลายอย่างนั้นนี้ขนาดนั้นขนาดนี้บ้างไม่มีปัญหาอะไรนะวันในแง่ของอบายมุขด้านกีฬาการเล่นหรือด้านสายโทสะนี่มีด้วยในด้านกามอาตมาพูดไปมากแล้วนะวันอันนี้ในสังคมเราจะต้องรู้ว่าอะไรมันมากอะไรมันน้อยเรามาช่วยกันนะพัฒนาสิ่งที่มันควรจะพัฒนาสิ่งที่มันมากไปแล้วเฟ้อแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกินแล้วมันก็มอมเมาแล้วมันก็ทลายถล่มไปแล้วในโลกในสังคมใช้ไม่ได้นะก็เอาก็เลิกกันนะอาตมาก็ไม่สรุปอะไรมากมายละเพราะว่าอาตมาได้อธิบายรายละเอียดมาใครต้องการฟังก็ไปเอาเทปไปฟังก็ไปฟังกันนะแล้วก็อาตมาก็ขอสรุปว่างานศิลปะนี่เป็นงานของมนุษย์นะมนุษย์ทุกผู้ควรจะต้องเรียนรู้อาตมาเองอาตมาเคยแปลกตนเองว่าทำไมนะอาตมาจะต้องมาทำงานศาสนาอาตมาทำไมจะต้องไปเรียนศิลปะอาตมาทำไมจะต้องไปโดดไปเต้นไปดิ้นอยู่ในทางโลกีทางศิลปะส่วนใหญ่บันเทิงเริงรมย์ก็มันเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันอยู่ในทางนู่นน่ะการแสดงการอะไรต่างอยู่ทางโน้นทำไมอาตมาจะต้องไปวุ่นวายทางโน้นอาตมาเคยนึกแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาตอนนี้เข้าใจหมดแล้วว่าอ๋อเราจะต้องเป็นคนอย่างนี้ต้องมาแก้ไขจุดนี้ของโลกขณะนี้ในโลกนะไม่ใช่ในสังคมประเทศไทยมันกำลังหลงผิดในเรื่องของศิลปะอย่างมากเลยและอาตมาก็เห็นว่าโอ้โหอาตมาเล็กเหลือเกินในเรื่องศิลปะอาตมาก็เลยเอาไว้ก่อนยังไม่มากมายอาตมายังไม่ไปบังอาจที่จะไปเสนอความเห็นจะไปแสดงภูมิด้านศิลปะอะไรเพราะอาตมาก็เรียนทางโลกเขาก็น้อยด้วยศิลปะแม้ปริญญาตรีก็ไม่จบแต่แค่วิจิตรศิลป์สูงแค่นั้นเองจะเทียบกับอนุปริญญาแค่นั้นเองเขาเรียนจบปริญญาตรีโทเอกกันเยอะแยะทางด้านศิลปะไปจบเมืองนอกเมืองนาโอ้โหสถาบันใหญ่ๆดังๆมาเยอะแยะอาตมาจึงไม่อาจเอื้อมอะไรมากมายแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วอาตมาก็เลยขอพูดบ้างอธิบายบ้างและงานศิลปะก็เข้ามาถึงในนี้เราแล้วด้วยเพราะงั้นก็เริ่มต้นไปนะก็ขอบอกว่างานศิลปะในที่นี้หลายผู้หลายคนบอกด้วยเด็กๆแกไม่รู้ช่วยบอกปรามเด็กถ้าแกจะไปจับไปจี้ไปบี้บางสิ่งบางอย่างแตกได้ง่ายเหมือนกันไม่แข็งแรงนักเพราะงานศิลปะพวกนี้ไม่ใช่งานก่อสร้างสรรค์ที่แข็งแรงนะเพราะงั้นก็อย่าไปรูปไปคลำอย่าไปแตะไปต้องอะไรนักนะดูแต่ตานะมืออย่าจับนะมืออย่าต้องของจะเสียนะดูมีรอบๆเป็นการตั้งเอาไว้มีทั้งในลำธารมีทั้งในแม่น้ำมีทั้งในด้านโขดหินมีทั้งในด้านบนทรายมีทั้งในด้านอยู่ในป่าไม้อยู่ในโน้นมีพระพุทธรูปอยู่นะเนี่ยมีอะไรแต่ไปดูพระพุทธรูปที่เขารังสรรค์ขึ้นมาเป็นอย่างไรก็ไปดูนะในลานทรายพวกนี้ก็มีเนี่ยบางทีก็จมอยู่ในทรายเนี่ยก็ยังมีเลยเนี่ยสงสัยนั่งทับกันไปหมดแล้วมันตรงย่านนั้นดูมันนั่งเต็มเลยตรงนั้นนะในงานศิลปะนั่นแหละตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะหรือไม่อ๋อยังไม่ใช่นะตรงนี้มูมีอยู่ข้างนอกตรงนั้นน่ะตรงนั้นเออไม่ได้ไปนั่งอ่ะเนาะนะเป็นศิลปะข้างหลังก็มีอยู่ในป่าเป็นเรือนเป็นเดือนนกเนาะเหมือนอะไรครับสงสัยก็อธิบายถามให้ผู้สร้างผู้ประกอบงานออกมาอธิบายให้ฟังว่าอันนี้อะไรนี่อะไรอะไรแม้ที่สุดนี่ก็มีหมาขี้เรือนอยู่ในนั่นนอนอยู่ในนั่นอยู่ในแกลเลอรี่นะใต้โบสถ์แกลเลอรี่ตอนนี้จัดมีงานศิลปะมีภาพเขียนมีงานอะไรอยู่ในนั้นมีหมาขี้เรือนตัวนั้นหลายคนไปถึงก็ปิดตมูกอะไรอย่างงี้บอกโอ้ทำยังไงทุเรศไปเอาหมาขี้เรือนมานอนเธอทำไมที่นี่ก็ดีคุณเกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาสร้างงานเรียลลิสติกนะให้มันเหมือนจริงจนบันดาลใจว่ามาสิ่งที่น่าเกลียดนี่น่าเกลียดจริงๆเลยก็คิดไปในแง่ว่าเขาต้องการสื่ออะไรมันมีภาพประกอบด้วยไม่ใช่มีหมานอนเป็นหมาขี้เรือนตัวเดียวมันมีรูปปอกประกอบด้วยหมาขี้เรือนตัวนี้เนี่ยสื่อว่าโอ้โหมันน่าเกลียดนะอย่าว่าแต่คนไปดูหมาขี้เรือนตัวนี้เลยแม้แต่ภาพเขียนก็เขียนเอาไว้หมาเพื่อนกันเองมันยังรังเกียจเลย